بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهدی اللہ فلا مضل له ومن یضلله فلا هادی له، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شریک له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. وبعد، فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. وقال عز وجل في القران المجيد، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. وقال، يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها بث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا. وقال، يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وقال عز وجل في القرآن المجيد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم، أما بعد. تمام تعریفیں اس اللہ عز وجل کے لیے لائق و زیبا ہے جو تمام جہانوں کا بنانے والا اور اسے پالنے والا ہے، اور درود و سلام اس کے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر. الحمدللہ ہم تمام یہیں ہفتے واری درس قرآن میں جمع ہوئے. انشاءاللہ عزیز، اس مختصر سے وقت میں آپ تمام کے سامنے، جیسا کہ اعلان کیا گیا تھا، انشاءاللہ جو قربانی کے تعلق سے کچھ باتیں، اس سے کچھ مسائل رکھنے کی کوشش کروں گا. اس میں اس درس کے دو حصے ہوں گے انشاءاللہ، جس میں پہلا حصے میں آپ کے سامنے اشرہ ذی الحجہ کی فضیلت اور اس میں کرنے والے اعمال کو رکھوں گا، اور دوسرے حصے میں انشاءاللہ عزیز اس کے بعد پھر قربانی کے چند مسائل رکھوں گا. یقیناً پورے مسائل میرے لیے ایک لیکچر کی شکل میں، ایک درس کی شکل میں دینا ممکن نہیں ہے. بعد میں سوال جواب کا وقفہ آپ تمام کو ملے گا، اس سوال جواب کے وقفے کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اور جو مسائل میرے مجھ سے اس میں چھوٹ جائیں گے، جو عمومی نہیں خصوصی ہو سکتے ہیں، تو بہرحال آپ بعد میں سوال جو آپ کی نشست میں اس کو جو ہے مکمل کر سکتے ہیں. تو آئیے سب سے پہلے، ہم اس سے پہلے کہ آگے بڑھے اور قربانی کے مسائل کی طرف جائیں، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ قربانی کا مقصد کیا ہے. ٹھیک، اس کے بعد اشرہ ذی الحجہ کی جو ہے فضیلت پہلے اشرے کی، اور پھر قربانی کے مسائل کی طرف جائیں گے. میں نے آپ کے سامنے جو ہے سورہ حج سورہ نمبر 22 کی آیت نمبر 37 تلاوت کی، جس میں اللہ رب العزت نے فرمایا، لن ینال اللہ لحومہ ولا دماؤہا ولکن ینالہ التقوی منکم. یہ آیت بڑی غور کرنے کی ہے، اور وہ ہر وہ شخص جو قربانی دے رہا ہے، دیتا ہے اور دیتا رہے گا انشاءاللہ، وہ تمام لوگ اس پر غور کرے کہ قربانی کا مقصد کیا ہے. اس مقصد کو سمجھ جائیں گے انشاءاللہ عزیز، تو دیگر باتیں سمجھنا بھی آسان ہو جائیں گا. ورنہ ہوتا یہ کہ قربانی تو ہم سالہا سال سے دے رہے ہیں، سالوں سال سے قربانی ہم دے رہے ہیں، لیکن اس کا مقصد ہی اگر پتا نہ چلے تو بس قربانیاں ایک رسم سمجھتے نا، بس ایک ایسی چیز کی بس چلا آ رہا ہے، سب کر رہے ہیں تو ہم کر رہے ہیں، بس ایک رسم بن جائے گی. جبکہ قربانیوں کے پیچھے کچھ حقیقتیں ہیں، ان حقائق کو سمجھنا ہے، ان حقیقتوں کو سمجھنا ہے، اس کے مقاصد کو سمجھنا ہے، اس کے مقصد کو، اس کے ریزن کو جاننا ہے، تو پھر قربانی دینے میں مزہ بھی آئے گا، اور قربانی کیا سبق دیتی ہے وہ سبق بھی سیکھ پائیں گے. ورنہ قربانی تو سالہ سال دے رہے ہیں. میں بار بار مثال دیتا ہوں کہ ایک شخص قربانی دے رہا ہے اللہ کی راہ، جانور کو قربان کر رہا ہے جس کی قیمت 10-20 ہزار، 25 ہزار، 50 ہزار ہو رہی ہے، اور وہ قربانی دینے کے لیے جانور جو ہے لا کر کھڑا کر رہا ہے، اور اگر بازو والے کا جانور میرے جانور کے چارے میں منہ ڈال دے تو میں اس سے لڑ رہا ہوں. مطلب قربانی یہ جذبہ ہم میں پیدا نہ کر سکی کہ بازو والے بھائی کے لیے ایثار قربانی دی جائے، اور ہم جانور کو جو ہزاروں روپے کا ہے اللہ کی راہ میں قربان کر رہے ہیں، جبکہ ہم کو کچھ روپے کے چارہ قربان کرنے کی جو ہے توفیق نصیب نہیں ہوئی. اس کی وجہ یہ ہے کہ قربانی کا ہم نے مقصد نہیں جانا. جب کسی چیز کا مقصد انسان کو معلوم نہیں ہوتا ہے نا، تو پھر وہ تمام کام جو ہے رسمی بن جاتے ہیں. رسم سمجھتے ہیں نا، چلا آ رہا ہے، سسٹم ہے، سب کرتے ہیں، باپ نے کیا تھا، دادا کرتے تھے، میں کر رہا ہوں، بچوں کو کہوں گا بیٹا تم بھی ہر سال قربانی کر. نہیں، ہم کو اس کا مقصد جاننا ہے. اللہ رب العزت نے قرآن نے فرمایا، لن ینال اللہ لحومہ ولا دماؤہا، نہیں پہنچتا ہے تمہارے جانوروں کا خون اور گوشت اللہ کو، ولکن ینالہ التقوی منکم، جو چیز اللہ کے پاس تمہاری ان جانوروں کے ذبح کرنے سے پہنچتی ہے وہ صرف اور صرف تقوی ہے. تقوی ہے، تمہاری نیتیں ہیں. اور لن کا لفظ جو عربی زبان میں آتا ہے وہ ہرگز نہیں کے لیے آتا ہے، ہرگز نہیں. سمجھ رہا بات کو؟ تو کہا لن تنالوا البر، جیسے قرآن نے کہا ہرگز نہیں پہنچ سکتے تم نیکی کو، حتی تنفقون مما تحبون، جب تک کہ وہ خرچ نہ کر دو جس کو سب سے زیادہ پسند کرتے ہو. لن ہرگز نہیں، تو یہاں کہا لن مطلب لن کے ساتھ چلو، لن ینال اللہ لحومہ ولا دماغ ہوا، کان کھول کر سن لو انسانوں، نہیں پہنچتا اللہ کے پاس جانوروں کا خون اور گوشت، ولا کی ینال تقوی منکم، جو چیز پہنچتی وہ اصل تمہاری نیتیں ہیں، تمہارا تقوی ہے، کیوں تم یہ کام کر رہے ہیں. تو جب اللہ رب العزت کو جانور کا گوشت بھی نہیں پہنچتا، جب اللہ کو جانور کا خون بھی نہیں پہنچتا، جو چیز پہنچتی نیت ہے، اگر یہ درست ہو جائے تو پھر قربانی درست ہے، اگر یہی درست نہیں ہے تو پھر کیا ہے کہ قربانی، اور کیا فائدہ اس کا، صرف رسمی ایک طریقہ ہے اور ہوتا چلا رہا ہے بس. تو قربانی کے مقصد کو جانیے، ورنہ دیگر بہت سے ایسے مذاہب دنیا میں ہیں جن کے پاس اصل میں قربانی پہنچتی ہے، نیت نہیں پہنچتی، وہ چیز پہنچتی ہے، وہ خون پہنچتا ہے، وہ گوشت پہنچتا ہے، لہٰذا وہ بلی دیتے ہیں. اسلام قربانی کا حکم دیتا ہے جس میں کاٹنے کے بعد گوشت تقسیم کیا جاتا، بلی میں یہ ہوتا ہے کہ گوشت چھوڑ دیا جاتا ہے چونکہ وہ معبود کے لیے ہوتی ہے، اور قربانی انسانوں کے لیے ہو رہی ہے، صرف نیتیں تقوی اللہ کو پہنچتا ہے، باقی خون اور گوشت اللہ کا نہیں ہوتا، انسانوں کے لیے. تو جو چیز پہنچانا اگر اس کی اصلاح ہو جائے تو پھر کیا ہی بات ہے، اور جو چیز پہنچتی اگر وہی خراب ہو تو پھر آپ ایک نہیں ہزار جانور ذبح کیجیے اللہ کے نام قربان کیجیے، کیا فائدہ اس کا. تو اس بات کو سمجھنا ہے ہم کو، اور اپنی نیتوں کو خالص کر کے اللہ کے نام قربانی اور اس قربانی کے جذبے کو سیکھنا ہے، جو نیت پہنچتی ہے وہ جذبے کو ہم کو اپنے آپ میں بڑھانا ہے. اب آئیے قربانی کے پیچھے جو مشہور معروف واقعہ، اس واقعے کو رکھ کے ذی الحجہ کی فضیلت سے رکھتا ہوں، پھر مسائل رکھتا ہوں. جو واقعہ ہمیں ملتا ہے جس جو قربانی کی طرف اشارہ کرتا ہے، جس کی وجہ سے ہر سال ہم قربانی کرتے ہیں، اور یہ جو عید عید الاضحیٰ ہے، یہ عیدین دو عیدیں مسلمانوں کی، جس میں سے یہ دوسری عید ہے، پہلی عید تو رمضان میں آتی اور دوسری عید جو ہے ذی الحجہ کے اندر آتی. رمضان کی عید ہم جانتے ہیں اور ذی الحجہ کی عید جو مشہور عید ہیں، ان کے علاوہ کوئی تہوار اسلام میں نہیں ہے، کوئی عید اسلام میں نہیں ہے اندر کی. اس کے علاوہ جتنی عیدیں لوگ مناتے ہیں وہ ایجاد کردہ ہے، شریعت کا ان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، لہٰذا ان میں ثواب بھی نہیں ہے. یہ دو ہی تہوار مسلمانوں کو دیے گئے، عید الفطر اور عید الاضحیٰ. عام زبان میں ایک میٹھی عید ہوتی ہے اور ایک تیز عید ہوتی ہے، بس یہی دو عیدیں ہیں، یہ دو عید مسلمان کو مناتے ہیں. تو ایک تہوار ہے مسلمانوں کا عید جو آتی، اس کے پیچھے ایک عظیم واقعہ آتا ہے، ایثار اور قربانی کے اس جذبے کا واقعہ، جس واقعے کو یاد رکھنے کے لیے، جس واقعے کو قیامت تک کے انسانوں کو یاد دہانی کے لیے اللہ نے اس قربانی کے عمل کو باقی رکھا، اور وہ عمل تھا ایک باپ اور ایک بیٹے کی عظیم قربانی. عموماً ہوتا ہے کہ لوگ کہتے ہیں ایک باپ کی عظیم قربانی، میں کہوں گا نہیں، جو قرآن جس واقعے کی طرف اشارہ کرتا ہے جس کی وجہ سے آج ہم یہ قربانیاں کرتے ہیں، وہ قربانی صرف ایک باپ کی قربانی نہیں تھی، ایک بیٹے کی بھی قربانی تھی، ایک باپ اور ایک بیٹے کی عظیم قربانی. قربانی کا ویسے معنی ہوتا ہے اللہ کا قرب، نزدیکی حاصل کرنے کے لیے جو انسان عمل کرتا ہے وہ قربانی ہے، اللہ سے نزدیک ہونے کے لیے جو بھی چیز کرتا ہے. دس ذی الحجہ کو جانور ذبح کرتا ہے تو وہ نزدیک ہونے کا طریقہ ہے، عام دنوں میں نیکیاں کرتا ہے جو اس سے نزدیک ہونے کا طریقہ ہے، یہ تمام قربانی میں شامل ہوتا ہے. ٹھیک، تو عظیم قربانی جو ایک باپ اور ایک بیٹے نے دی تھی، صرف باپ نے نہیں ایک بیٹے نے بھی دی تھی یاد رکھی. اور قرآن نے اس واقعے کو دہرایا کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، جن کو ایک اولاد ایک طویل عرصے کے بعد پیدا ہوتی ہے، ایک لمبا عرصہ گزر چکا ہے آپ کو اولاد نہیں ہے، روایتوں میں آتا 80 سے زائد 87 کے قریب آپ کی عمر ہے، مور دین 80 ہے آپ کی عمر، 80 سال سے عمر زیادہ ہے. آپ کو اللہ رب العزت نے زندگی میں آزمایا، خوب آزمائش ہے. اب وہ آزمائش ہے بہرحال ابھی مقصد نہیں میرا بتانا، چونکہ وہ ایک طویل آزمائشوں کا سلسلہ ہے، ان کی پیدائش، ان کا بچپنا، ان کی جوانی، ان کا نکاح، اور اس کے بعد مختلف ادوار میں آپ صرف اور صرف آزمائے گئے، اپنی قوم سے، اپنے باپ سے، اور مختلف علاقوں کے لوگوں سے، اور بادشاہ وقت سے، اور تمام لوگوں سے آپ آزمائے گئے. اب آزمائش کا ایک بہت اہم مرحلہ آتا ہے کہ آپ کا نکاح آپ کرتے، دوسرا نکاح، اللہ آپ کو اولاد عطا فرما دیتا، 80 کی زائد عمر کے اندر اولاد جب پیدا ہوتی، اس عمر میں اللہ حکم دیتا ہے اس اولاد کو ذبح کر دو، قربان کر دو. اس سے پہلے کہ بیوی کو چھوڑ کر آنا، وہ تمام واقعہ ہو چکا ہے، ہاجرہ کو آپ نے اور اسماعیل کو چھوڑ دیا تھا، اب اسماعیل علیہ السلام کے تعلق سے حکم آتا ہے، جب بچہ چلنے پھرنے کی عمر کو ہوا، بھاگنے دوڑنے کی عمر کو ہوا، سوچ اور سمجھ کی عمر کو ہوا، جس عمر میں بچہ باپ کو جواب دے سکتا ہے، چیزوں کو سمجھ سکتا ہے، اسے سوالات کیے جاتے ہیں، اللہ نے حکم دیا اے ابراہیم اپنے بیٹے کو ذبح کرو. اور ابراہیم علیہ السلام نے اس بات کو جب آپ پہنچے اور حاجرہ سے ملاقات کی اپنی بیوی سے علیہ السلام اور کہا آنے کا کیا مقصد تھا, تو کہا اللہ نے بیٹے کو ذبح کرنے کا حکم دیا. کہا ٹھیک ہے لے جائیے. آپ لے کر چلے اپنے بچے کو. جب لے کر جا رہے تھے تب آپ نے اپنے بچے کو اپنا یہ واقعہ کہ میں کیا کرنے جا رہا ہوں سنایا, جس کو اللہ رب العزت نے سورہ صافات سورہ نمبر 37 آیت نمبر 101 سے لے کر آگے بیان کیا, جس میں اللہ نے آیت نمبر 102 میں بیان کیا اور فرمایا انی اری فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى, کہ باپ نے اپنے بیٹے سے سوال کیا اسماعیل سے, اے میرے بیٹے میں نے خواب دیکھا ہے. انبیاء کے خواب سچے ہوتے ہیں, حق ہوتے ہیں, اور جو بتایا گیا وہ اس میں ہوتا ہے, یاد رکھیں. ہمارے خواب ایسے نہیں ہوتے ہیں. تو کہا اے میرے بیٹے میں نے خواب دیکھا ہے اور میں دیکھتا ہوں کہ خواب میں میں تجھے ذبح کر رہا ہوں. فانظر ماذا ترى, اب تو بتا کیا کروں میں, یہ تو میں نے دیکھا ہے اور اسی نیت سے میں آیا ہوں اور اسی مقصد سے تجھے لے کر بھی جا رہا ہوں. اور یہ تھی باپ کی قربانی, کہ باپ نے جو رب نے بتایا وہ کرنے کے لیے باپ پہنچ گیا. اب آئیے, اب بیٹے کی قربانی میں نے کیوں کہا؟ قرآن نے جواب دیا کہ بیٹے کی بھی قربانی تھی. بیٹے نے جواب دیا اور کہا یا ابتف الما تؤمر, اے میرے والد کر گزریے جو آپ کو بتایا جاتا ہے. ٹھیک, ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین, اور انشاءاللہ العزیز آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پاؤں گے. اسی لیے میں نے کہا ایک باپ اور ایک بیٹے کی عظیم قربانی کا واقعہ ہے. صرف ایک باپ کی نہیں, ایک بیٹا بھی ویسا تھا جو ایسا اطاعت گزار, ایسا فرمانبردار کہ جسے پتا تھا اس کا باپ ایک نبی ہے اور نبی ہونے کے ناطے ان کا خواب سچا ہوتا ہے. لہٰذا مجھے اپنے باپ کی بات, اپنے والد کی بات, ابراہیم کی بات جو کہ نبی وقت بھی ہے ماننا پڑیں گی. کہا فنظر ما, تو بیٹے نے کہا یا بدی تفل ما تومر, اے میرے والد کر گزریے جو آپ کو دکھایا جاتا ہے. ستجدونی ان شاء اللہ من الصابرین, آپ انشاءاللہ مجھے پائیں گے اللہ نے چاہا تو صبر کرنے والوں میں. بیٹے نے بھی ہاں کہہ دیا. جب ابراہیم علیہ السلام نے انہیں چت لٹا دیا, چہرے کو اپنی طرف نہیں کیا, پیٹ کے بل مطلب پیٹ کے بل لٹا دیا, وہ اس لیے کہیں ایسا نہ ہو کہ چھری پھیرنے کا ارادہ کروں اور چہرہ دیکھنے کی وجہ سے دل ابھر آئے. تو اللہ نے فرمایا وطل للجبین, جب ابراہیم نے اپنے اسماعیل کو لٹا دیا اور لٹانے کے بعد جو ہے چھری چلا دی, آپ نے چلا دی اس لیے کہ آپ کو یہی حکم دیا گیا تھا. تو اللہ رب العزت فرماتا ہے اسی صافات کی بہرحال کڑیاں چل رہی ہے, 101 سے آگے چل رہی ہے, آیت نمبر 106 میں اللہ نے فرمایا اور کہا ان ھذا لہو البلاء المبین, ابراہیم کے لیے یقیناً اسماعیل کی اس قربانی بہت بڑی اور کھلی آزمائش تھی. پھر اللہ نے فرمایا وفدیناہ بذبح عظیم, اور ہم نے جو ہے ان کو جو ہے آواز دی گئی, بلکہ قرآن نے اس طرح کہا کہ ایک آواز دی گئی ونادیناہ یا ابراہیم, ایک آواز لگا آئی اور اس ندا نے اس آواز نے کہا اے ابراہیم تم نے اپنے قد صدقت رؤیا, تم نے اپنے خواب کو سچ کر دکھایا, اور فرمایا انک ذلک نزل المحسنین, اور ہم نیکوکاروں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں. مطلب جب چھری چلا دی تو اس کے بعد ایک آواز آئی اے ابراہیم تم نے اپنے خواب سچ کر دکھایا, اور اللہ نے پھر آگے کہا ان ھذا لہو البلاء المبین, یہ ابراہیم کے لیے ایک بہت بڑی کھلی آزمائش تھی. وفدیناہ بذبح عظیم, اور ہم نے اس لڑکے کو بدل دیا ایک بڑے ذبیحہ سے, مطلب اسماعیل علیہ السلام کو اللہ نے ہٹا لیا اور وہاں ایک جانور آ گیا جس پر ابراہیم علیہ السلام نے چھری تو بیٹے پہ چلائی تھی, اللہ نے بیٹے کو ہٹا کے جانور لا دیا تھا. آگے اللہ نے فرمایا وترکنا علیہا فی الآخرین, اور اس یاد دہانی کو, اس تمہارے عمل کو آنے والی نسلوں کے لیے باقی رکھ دیا. تو یہ تھا وہ عظیم قربانی کا واقعہ, سلام علی ابراہیم, اور اللہ نے کہا سلامتی ابراہیم کے اوپر. تو اندازہ لگائی ابراہیم علیہ السلام نے کیسی عظیم قربانی تھی, اور آپ کے قربانی کے مرحلوں میں یہ سب سے عظیم قربانی تھی. جوانی اپنی پوری اللہ کی راہ میں ڈالنے کے بعد, گھر باپ شہر بستی بیوی اور بچے کو چھوڑنے کے بعد عظیم قربانی تھی. وہ آزمائش کے آخری مراحل تھے کہ کہیں ایسا نہ ہو بیٹے کی محبت ابراہیم پہ غالب آ جائے, اس کو بھی آپ نے ذبح کر دیا, اللہ نے اس کو بدل دیا. اور یہی عمل ہے جو ہم ابراہیم علیہ السلام نے کیا. ایک یاد دہانی ہر بقرہ عید جو آتی ہے, عید الاضحیٰ, یوم النحر کے دن ہم یاد کرتے ہیں اس دن کو, اس عظیم قربانی کو, اس عظیم مقصد کو کہ اللہ جس طرح سے تیرے خلیل تیرے دوست ابراہیم نے اپنے جوانی کی, اپنے زندگی کی, اپنے وقت کی, اپنے باپ کی, اپنے گھر کی, اپنے بیوی کی, اپنے بچے کی تمام چیزوں کو تیری راہ میں لگا دیا. وقت آنے پر میں بھی جو اس جانور کو ذبح کر رہا ہوں اس عید کے دن, یہ ایک طرح سے ایک ٹریننگ ہے میری کہ اللہ وقت آنے پر میں بھی جس طرح جانور کی گردن پہ چھری پھیر رہا ہوں, وقت آنے پر اپنا وقت, اپنی صلاحیتیں, اپنی سکلز, اپنے بیوی, اپنے بچے, اپنی مال, اپنا دولت, سب کچھ تیری راہ میں قربان کرنے کے لیے تیار. اسی لیے میں نے کہا تھا نا قربانی کا مقصد نہیں پتا تو بازو والے کا جانور چارے منہ ڈال رہا تو جھگڑا ہو رہا ہے. مقصد اگر جان لیتا تو کہتا میرے بھائی اچھا وہ تیرے جانور نے کھا لیا, خیر ہے, وہ جذبہ جگائی، وہ جذبہ جگائی، اصل وہ قربانی کا جذبہ ہے. لیکن قطعاً میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ جذبہ جاگ جائے تو قربانی مت دیجیے، وہ تو کرنا ہی ہے، اس لیے کہ وہ جذبہ، وہ کرنا ہی آپ کو زندگی بھر یاد دلائیں گا کہ قربانی کیا ہے. اور کسی قوم میں ایسا کوئی تہوار نہیں ہے جو تہوار ایسے با مقصد کام کے لیے کیا جائے. ہر قوم کے تہوار ہیں، ان تہواروں میں رسومات ہیں، رسمیں ہیں صرف، اور فضول خرچیاں ہیں، نہ انسانیت کو فائدہ، نہ سماج کو کوئی فائدہ، نہ ماحول انوائرمنٹ کو کوئی فائدہ. اسلام نے جو طریقے بتائے، جو چیزیں دیے، با مقصد ہے. عید الفطر، نام ہی دیکھیے، فطر کی عید، فطر کا معنی ہوتا ہے صدقہ دینا، دینے کی عید، صدقہ. عید الفطر کا فطرہ نکال رہے ہیں، ہم اناج نکال کے غریبوں کو دے رہے ہیں، اس دن عید منا رہے ہیں. عید الاضحیٰ، جانور ذبح کر کے تقسیم کر رہے ہیں، یہ انسانیت کے بھلے اور فائدے کے لیے ہے. تو یہ تھا عید کا مقصد. اس مقصد کو ہم اگر بھول جائے تو عید بس ایک رسم ہوں گی، آئیں گی اور زندگی بھر جاتے رہیں گی. وہ جذبہ قربانی کا، اپنے بھائی، اپنے دوست، اپنے احباب، اپنے بیوی، اپنے بچے، اپنے دین کے لیے، اپنے سماج کے لیے، مسلمانوں کے لیے، وہ جذبہ پیدا کیجیے قربانی کا. بس وہ جذبہ پیدا ہو جائے تو سمجھ جائیے عید نے فائدہ دے دیا. اگر وہ جذبہ نہ پیدا ہو سکے تو سمجھ جائیے کہ رسم منا رہے ہیں، رسمیں چلتی رہیں گی، زندگیاں ہم پیدا ہوں گے اور مرتے رہیں گے نسل در نسل. وہ جذبہ قربانی کا بڑا اہم ہے. ٹھیک، اب اسی طرح اس کے بعد کہ ہم نے اس کا مقصد جان لیا، اب آئیے عشر ذلحجہ کی فضیلت ہم دیکھتے ہیں. عشر ذلحجہ کے تعلق سے اتنی غلط فہمیاں لوگوں میں پائی جاتی ہے، اسی کو انتہا نہیں. عشرہ اگر محرم کہا جائے تو سب کو پتا ہے اس کی فضیلت کیا ہے، عشر ذلحجہ کہا جائے تو پتا نہیں کیا ہے، یہ کچھ تو بھی ہے. بس عشرے کا معنی دس دن ہوتے ہیں، دس کو عشرہ کہتے ہیں عربی زبان. پہلا عشرہ جو ذلحجہ کا ہے، یہ بڑی فضیلت کا حامل ہے. سب سے پہلی ذلحجہ کی فضیلت پہلے رکھ دیتا ہوں آپ کے سامنے. ذلحجہ کی سب سے اہم اور سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ یہ چار حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے. اور یہ کب سے ہے؟ یہ جب سے زمین آسمان کو اللہ نے پیدا کیا. قرآن میں اللہ رب العزت سورۃ توبہ میں فرمایا کہ اللہ کے نزدیک چار مہینے محترم ہیں. کب سے؟ جب سے اللہ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا. رسول اللہ سے جب دریافت کیا گیا وہ چار مہینے کون سے ہیں، تو آپ نے کہا تین تو پے در پے آتے، ایک کے بعد ایک آتے ہیں. ذلقعدہ جو گزر گیا ہے، ذلحجہ جو شروع ہو رہا ہے مطلب ابھی ہمارا، اور محرم، تینوں ایک کے بعد ایک آتے ہیں یہ مہینے. ٹھیک، اور اس کے بعد ایک کہا رجب. چار مہینے محترم ہیں جس میں خون خرابہ، لڑائی جھگڑے کی ابتدا نہیں کی جائیں گی، معصیت اور گناہوں سے بچا جائیں گا، نیکیوں میں اضافہ کیا جائیں گا. تین تو ایک ساتھ آتے، ذلقعدہ گزر گیا، ذلحجہ اب شروع ہو رہا ہے، اور اس کے بعد محرم، اور اس کے بعد ایک آتا ہے رجب. یہ چار محترم. تو پہلی فضیلت جو ہے ذلحجہ کی، وہ یہ ہے کہ یہ جو ہے محترم مہینوں میں سے، حرام مہینوں میں سے، جن کے اندر قتل و غارت گری، اپنے طرف سے لڑائی کی شروعات کرنا، فتنہ فساد کرنا، خون خرابہ کرنا، گناہ کرنا، معصیت کرنا منع ہے. ویسے سال بھر بھی منع ہے، لیکن ان مہینوں میں کم از کم آدمی احتیاط کرے تو باقی کے آٹھ مہینے بھی آسانی سے گزرتے ہیں. اس کے بعد دوسری فضیلت بہرحال جو عشرے کی آتی ہے وہ یہ ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی اور فرمایا، وہ یہ ہے حدیث کے الفاظ اس طرح سے، صحیح بخاری کی روایت، آپ نے فرمایا اور کہا جتنا کوئی نیک عمل اللہ تعالیٰ کو ان دس دنوں میں، مطلب ذلحجہ کے پہلے عشرے میں، یعنی پہلے عشرے میں جتنا پسند ہے اتنا کسی دن میں پسند نہیں ہے. مطلب اعمال کو اللہ رب العزت ذلحجہ کے پہلے ابتدائی عشرے میں جتنا پسند کرتا ہے اتنا کسی میں پسند نہیں کرتا، کسی دن پسند نہیں کرتا. آپ سے پوچھا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کی راہ میں جہاد بھی، جہاد فی سبیل اللہ بھی؟ تو آپ نے کہا ہاں، جہاد فی سبیل اللہ بھی اللہ کو اتنا محبوب نہیں جتنا ان دس دنوں میں کیے گئے اعمال، سوائے اس مجاہد کے جو اللہ کی راہ میں جائے اور پھر لوٹ کر واپس نہ آئے، جو جا کر کھپ جائے، شہید ہو جائے، اپنے مال اور جان کے ساتھ، حدیث میں اپنے جان و مال کے ساتھ جائے اور کھپ جائے، ختم ہو جائے، شہید ہو جائے، اس کا عمل ہی صرف افضل ہے. باقی کوئی عمل اتنے افضل نہیں جتنا ان دس ایام میں کیے گئے عمل ہے. ٹھیک ہے، کتنی فضیلت ہے نا. لیکن اس کی، عشرے کی فضیلت کہاں کوئی بیان کرتا ہے. وہ عشرہ جس کی صرف دسویں تاریخ کی فضیلت ہے، عاشورے کی فضیلت ہے، اس کی تو فضیلت میں پورا مہینہ منایا جا رہا ہے، پورے دس دن اور کیا کیا نہیں ہو رہا. لیکن جس کی ہے، ثابت ہے، اس کے بارے میں لا علمی کا کیا حال ہم جانتے ہیں. اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، یہ حدیث جو ہے مسند احمد کی، آپ نے فرمایا اور کہا اللہ تعالیٰ کے نزدیک کوئی عمل اتنا عظمت اور محبوب نہیں ہے جتنا وہ عمل ہے جو ان دس دنوں میں، مطلب ذلحجہ کے پہلے دس دن میں کیا جائے. پس تم ان دنوں میں کثرت سے تحلیل، تکبیر و تمحید کرو. کثرت سے تحلیل کرو، اللہ کی حمد و ثنا بیان کرو، تکبیر اللہ اکبر اللہ کی بڑائی بیان کرو، اور تمحید اس کی حمد بیان کرو. تو ان 10 دنوں میں جو عمل کرنا ہے وہ بھی پتہ چل رہا ہے، اہمیت بھی پتہ چل رہی ہے، تو کوشش کریں ان 10 دنوں میں خوب سے خوب الحمدللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، ٹھیک ہے، یہ کہے، اس لیے کہ یہ ان ایام کی فضیلت ہے اور ان میں یہ عمل کرنے چاہیے، ٹھیک۔ اب انہی 10 دنوں کی فضیلت میں ایک فضیلت جو آتی ہے وہ یہ ہے، وہ ہے عرفے کا روزہ، یہ بھی بڑی اہم چیز ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث فرماتے ہیں اور کہتے ہیں، یہ جو ہے ترمذی، جامع ترمذی کی روایت ہے، آپ نے فرمایا اور کہا، صیام یوم عرفہ، کہ جو یوم عرفہ کا روزہ ہے، مجھے امید ہے کہ اس روزہ رکھنے سے اللہ پچھلا جو ایک سال گزرا ہے اور اگلا ایک سال جو آنے والا ہے اس کے گناہ معاف کریں گا۔ ایک روزہ ہے، 2 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے، لیکن یہ گناہ صغیرہ ہے۔ یوم عرفہ کا روزہ، عرفہ کے دن کا روزہ، وہ 2 سال کے گناہوں کا کفارہ، آپ نے فرمایا، ایک سال جو گزر چکا ہے اور ایک سال جو آنے والا ہے، یہ 2 سال کے گناہوں کا کفارہ ہے۔ کتنی اہم ہے نا، لیکن یہ بات ہمارے ذہن میں کہاں آتی، یہ بات کہاں پلنے پڑتی اور کہاں ان روزوں کی طرف ہم مائل ہو رہے ہیں، یا کہاں اس کی فضیلتیں بیان کی جائیں؟ ہاں بس، اچھا، ہاں اس کی بھی فضیلت ہے، جہاں فضیلتیں نہیں ہیں وہاں تو چلا چلا کے واز اور نصیحت ایسی کی جا رہی ہے کہ پورا دین وہی ہے، اور جہاں فضیلتیں ثابت ہیں وہاں تو منہ کھولنے کو بھی گیا ہے، بچی کہ ایک فضیلت ہے، ٹھیک ہے، بہت سی ہے، چھوڑ دیا جا رہا ہے، بڑی اہم فضیلت ہے۔ اور عرفہ کے روزہ یاد رکھیے، وہ تب ہوتا ہے جب حاجی عرفات میں داخل ہوتے ہیں، یاد رکھیے۔ اب اس معاملے میں علماء کا اختلاف ہے کہ 9 ذی الحجہ کو رکھا جائے یا عرفہ کو، حدیث کے الفاظ ہے صوم صیام یوم عرفہ، عرفہ کے دن کا روزہ، اس سے علماء لکھتے ہیں، اور یہ سلف علماء کا اختلاف ہی بتا رہا ہوں میں، لکھتے ہیں کہ عرفہ، جس دن حاجی عرفات میں داخل ہوں گے اس دن آپ روزہ رکھیں گے۔ اب کچھ لوگ یہ کہہ سکتے بھائی، کسی علاقے میں جہاں معلوم نہ ہو کہ حاجی کب عرفات میں داخل ہوتا ہے تو پھر انہوں کو رکھیں گا، وہ نو کو رکھیں گا اپنی، لیکن جہاں ہمیں پتا ہے کہ آج حاجی عرفات میں جائیں گا، چاہے پھر ہماری ہندوستان کی 8 ہو سکتی ہے، 9 ہو سکتی ہے، دونوں ہو سکتی، تو ہم روزہ رکھ سکتے ہیں۔ لیکن جہاں علم نہیں ہے، جیسا کہ بہت زمانہ پہلے تک علم نہیں تھا، یا 10 سال 20 سال پہلے بھی اتنا نالج نہیں تھا اور سہولتیں نہیں تھیں، تو پھر 9 کو رکھے ہو، ٹھیک ہے، لیکن اصل تو یہ ہے۔ اور یہ روزہ صرف غیر حاجی کے لیے، حاجی روزہ نہیں رکھیں گے، یاد رکھیں، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ روزہ نہیں رکھا اور نہ ہی صحابہ رکھتے تھے، مطلب حاجی نہیں رکھیں گا، غیر حاجیوں کے لیے بات ہے۔ اور یہ روزے کی فضیلت ہے، یہ 2 سال کے گناہوں کا انشاءاللہ عزیز جو ہے کفارہ ہوگا۔ اب صحابہ اس ان ایام میں کثرت سے اعمال کرتے، کثرت سے تکبیرات بیان کرتے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کے تعلق سے آتا ہے کہ آپ بازار میں نکل جاتے، عموماً آپ بازار میں جانے والے انسان نہیں تھے عام طور سے، مطلب یوں ہی تجارتیں صحابہ کرتے تھے، لیکن یوں ہی جو جاتا نا، لیکن ان دنوں میں جاتے تھے اور باواز بلند تکبیرات کو بیان کرتے تھے، اللہ اکبر اللہ اکبر، یا اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کبیرہ، باواز بلند آپ اس کو بیان کرتے تھے، یاد رکھیں، ٹھیک۔ اسی طرح ان ایام میں جو تسبیحات جو ثابت ہوتی ہے وہ یہ ہے، جو ایک تسبیح بڑی مشہور اور معروف ہے، لیکن بہرحال وہ روایت کے اعتبار، سند کے اعتبار سے ضعیف ہے، لیکن صحابہ کے آثار سے بھی کچھ ایسے آثار ملتے ہیں کہ وہ بھی اس تکبیر کو پڑھتے تھے، جس کے اندر سب سے مشہور معروف اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد، ٹھیک، یہ تکبیر کے تعلق سے آتا ہے، یہ بڑی مشہور اور معروف ہے، لیکن بہرحال یہ جو ہے سنن دار خوتنی نے جو ہے روایت کی تھی امام، لیکن یہ روایت جو ہے ضعیف ہے، لیکن اس کے تعلق سے کچھ صحابہ کے آثار ملتے ہیں کہ حضرت علی کے تعلق سے آتا ہے کہ آپ ان تکبیرات کو پڑھا کرتے تھے، فتح الباری نے اس کو روایت کیا، تو ان آثار سے پتہ چلتا ہے یہ تکبیرات پڑھی جا سکتی ہے، اس لیے کہ بہت سے لوگ بولتے ہیں یہ تکبیرات تو ضعیف ہے، حدیث سے تو یہ ضعیف ہے، لیکن ایسے آثار صحابہ سے ملتے ہیں کہ صحابہ اس کو پڑھتے تھے، تو اس سے علماء لکھتے ہیں کہ جو روایت آ رہی وہ تو ضعیف ہے، لیکن صحابہ کے پڑھنے سے بات پتہ چلتی ہے دوسری روایتوں سے کہ صحابہ، لیکن رسول اللہ تک وہ روایت نہیں جاتی، لیکن اس سے وہ کہتے پڑھا جا سکتا ہے، جو صحیح الفاظ سے جو ثابت ہے تکبیرات، وہ تکبیرات یوں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کبیرہ، یہ جو ہے ثابت ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کبیرہ، یہ صحیح الفاظ سے ثابت ہے، لیکن صحابہ کے آثار سے وہ بھی ثابت ہے، سیدھے رسول اللہ تک اس کی سند صحیح روایت تو نہیں جاتی ہے کوئی، لیکن صحابہ کے آثار سے وہ روایت بھی ملتی ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد۔ تو بہرحال انسان کو اختیار ہے، اور سلف نے دونوں کو اختیار کیا، آپ دونوں میں سے جو چاہے بہرحال پڑھ سکتے ہیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں، انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔ تو صحابہ کثرت سے کرتے ہیں۔ اسی طرح جو ہے قربانی کی جو شخص نیت کرے، تو عشر ذی الحجہ میں اس کو ایک اضافی عمل کرنا ہوگا، وہ یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص قربانی کی نیت کرے، قربانی کا ارادہ کرے، تو وہ ذی الحجہ کا چاند دیکھنے سے لے کر اپنی قربانی ہونے تک اپنے ناخون اور بال نہ تراشے۔ یہ عمل آپ کو کرنا ہے، جو انسان قربانی دے رہا ہے وہ انسان، اور جتنے اس کے ماتحت جن کے طرف سے قربانی ہے، یاد رکھیں، وہ تمام لوگ جو ہے اپنے بال اور اپنے ناخن نہیں کاٹیں گے، کب تک؟ جب تک کہ قربانی نہ ہو جائے۔ جب تک عید کی نماز نہ پڑھ لے نہیں، جب تک کہ قربانی نہ ہو جائے. تو قربانی آپ کی عید کی نماز کے بعد 10 کو ہو سکتی ہے، 11 کو ہو سکتی ہے، 12 کو ہو سکتی ہے، 13 کو ہو سکتی ہے. تو آپ تب جب قربانی ہو جائیں گی تب آپ کاٹیں گے. تو جو شخص ارادہ کرے قربانی کرنے کا، وہ ذی کے چاند دیکھنے سے لے کر، ذی مطلب چاند دیکھنے سے لے کر اپنی قربانی کرنے تک، قربانی کرنے تک بال اور ناخن نہیں تراشیں گا. اور اسی طرح علماء لکھتے ہیں، جیسا کہ شیخ بن باز رحمہ اللہ کا فتویٰ ہے، کہ اس کے ساتھ ساتھ وہ کسی قسم کا جلد کو کاٹنا چھاٹنا، یا جس کو کہیں گے پچنے لگوانا، حجامہ جس کو کہتے ہیں، یا کسی قسم کا سرجری آپریشن بھی وہ نہ کرائے. اس لیے کہ حرمت والے مہینے، حرمت والوں میں کسی چیز کو کاٹا نہ جائے، چھیلا نہ جائے، نکالا نہ جائے، اپنے جسم کے اندر نہ ڈالا جائے نہ باہر نکالا جائے. سمجھ رہا؟ تو ظاہر سی بات سرجری میں کٹتا ہے، پچنے لگوانے بلیڈ ماری جاتی ہے، تو لہٰذا کسی بھی قسم کا ایسا کام نہ کرے. لیکن بہرحال ناخن اور بال نہ تراشے، ٹھیک ہے؟ تب جو شخص ارادہ کر رہا ہے قربانی کا، ذی کا چاند دیکھنے سے لے کر اپنی قربانی تک، جس کو علم نہیں تھا لا علمی میں کر لیا، جس دن پتا چلے اس دن سے وہ ناخن اور بال نہ کاٹے اور اللہ سے توبہ کرے. اور کچھ لوگوں نے جو کچھ جو ہے علماء نے جو ہے اس چیز کو حرام قرار دیا کہ کوئی شخص، جس میں امام شافعی بھی شامل ہے، کہ یہ حرام ہے کسی شخص کے لیے کہ ذی کا چاند دیکھنے سے لے کر اپنی قربانی تک ناخن اور بال تراشے. ٹھیک ہے، یہ اہم بات ہے، لیکن لوگ اس کو معمولی کہتے ہیں، اور جہاں کوئی اہمیت نہیں ہے اس کو بڑی اہمیت دیتے ہیں. اگر کوئی کاٹ لے، کوئی کہے بھائی یہ دنوں میں منع ہے، کیا ہوتا کر لیے تو، اور وہاں راتوں کو جگ رہا ہے جو راتیں ثابت نہیں، وہاں دن منا رہا ہے جو دن ثابت نہیں، وہاں عیدیں منا رہا ہے جو عیدیں ثابت نہیں، اور وہاں بولتا کر لیے تو کیا ہوا؟ یہاں شریعت بتا رہی ہے اور اس کو چھوڑنے کے لیے بولتا ہے نہیں کرے تو کیا ہوا؟ جہاں شریعت نہیں بتاتی ہے وہاں پوچھتا ہے کہ کر لیے تو کیا ہوا؟ یہ ہمارا آج کا مزاج ہے. بہرحال اس معاملے میں وہ جو ہے خاص خیال رکھے کہ وہ اپنے ناخن بال نہ کاٹے. اسی طرح ایک روایت میں ثابت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، آپ ان ایام میں 9 روز پورے روزہ رکھتے، ذی الحجہ کی ابتدا سے لے کر 9 ذی الحجہ تک آپ پورے 9 دن روزہ رکھتے، لیکن بعد میں آپ نے منع کر دیا، یہ سوچ کر کہیں صحابہ اس کو فرض نہ سمجھے. لیکن اس سے پتا چلا اب تو شریعت مکمل ہو گئی، تو اب ہم تو فرض نہیں سمجھتے ہیں روزوں کو، لیکن یہ روزے سنت ہے. تو کوئی رکھنا چاہے تو 1 ذی الحجہ سے لے کر 9 ذی الحجہ تک پورے روزے رکھ سکتا ہے، 9 وہ پورے یاد رکھیں، سمجھ رہے آپ؟ ٹھیک ہے، تو یہ روزے بھی آپ چاہے تو ان ایام میں رکھ سکتے ہیں. یہ ہوا ذی الحجہ کی فضیلت، اور ذی الحجہ کے بالخصوص پہلے عشرے کی فضیلت. اب آئیے قربانی کی طرف بڑھتے ہیں، چونکہ ان دنوں میں قربانی ہم پر فرض ہے. جو لوگ حج چکے ہیں ان کا تو الگ معاملہ ہے، لیکن اب ہم لوگ موجود ہیں یہاں ہندوستان میں، ہم حج نہیں کر رہے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے ہمارے لیے پھر قربانی ایک عمل ہے جو ہم لوگ جو ہے اپنے مقام پر جو ہے کرتے ہیں. تو آئیے کچھ باتیں قربانی کے تعلق سے اور اس کے مسائل کے تعلق سے مختصر وقت میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتا ہوں. سب سے پہلی چیز، قربانی کرنا سنت موقعہ ہے، سمجھ رہا ہے بات؟ قربانی کرنا سنت موقعہ ہے. بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں یہ فرض ہے، واجب ہے، موقعہ ہے، تو اس تعلق سے صحیح قول ہے سنت موقعہ ہے، یا ایک دوسرے قول کے مطابق جو سنت واجبہ ہے کچھ علماء نے کہا. سنت موقعہ جن لوگوں نے کہا، ان کی دلیل یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ آئے، تو مدینہ آنے کے بعد سے لے کر آپ کی وفات تک آپ نے ہر سال قربانی کی، تو یہ ہوا سنت موقعہ اس وجہ سے. سنت واجبہ جو لوگ کہتے ہیں، ان کی دلیل یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن ماجہ کی روایت فرمایا، جو شخص قربانی کی طاقت اور استطاعت رکھتا ہے اور وہ قربانی نہ کرے تو ہمارے عیدگاہ کے نزدیک نہ آئے، تو ہمارے عیدگاہ کے نزدیک نہ آئے. تو انہوں نے کہا کہ اس سے یہ ہوا استطاعت والے آدمی کے لیے واجب ہوئی. تو بہرحال سنت موقعہ یا سنت واجبہ زیادہ بہتر سنت موقعہ ہے کہ کوئی انسان طاقت رکھے تو ضرور کرے. اس کی دلیل کی سنت موقعہ ہے وہ یہ ہے کہ جو ہے صاحبین حضرت عمر ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ جو ہے، ان کو دیکھا گیا کہ یہ جو ہے قربانی نہیں کرتے تھے. جب کسی نے سوال کیا، اور عبداللہ ابن عمر کی ایک روایت ہے کہ ہم نے دیکھا ابوبکر صدیق اور عمر ابن خطاب قربانی نہیں کرتے تھے، ہم نے جب سوال کیا تو انہوں نے ہم سے کہا ہم قربانی دونوں اس لیے نہیں کرتے ہیں کہیں تم لوگ اسے واجب اور فرض نہ سمجھ لو. تو صحابہ نے کچھ عیدوں کو قربانی نہ کر کے، اور بالخصوص یہ دونوں شخصیات نے قربانی نہ کر کے امت کو بتایا کہ قربانی کرنا سنت موقعہ ہے. اسی وجہ سے آپ نے یہ کہا ہم اس لیے قربانی نہیں کرتے ہیں کہ لوگوں کو بتا دیں کہ یہ فرض نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو دونوں نے قربانی نہیں کی، جس سے یہ پتا چلتا ہے کہ سنت موقعہ ہے. ٹھیک، تو جو شخص، اچھا اب ایک سوال یہ بھی آتا ہے قربانی کون کرے، اس کی وضاحت شروع میں ہی کر دیتا ہوں. قربانی ہر وہ شخص کرے جو قربانی کرنے کی طاقت رکھتا ہے، ورنہ بہت سے لوگوں نے ایک پتہ نہیں کہاں سے اصول آیا، جو صاحب نصاب ہو، جو زکات دیتا ہو وہ قربانی کرے. ایسا کوئی اصول شریعت میں نہیں ہے. اس مہینے طاقت ہے، اس مہینے پیسہ ہے، اس مہینے کچھ کر سکتے ہو تو کر گزرو، ختم، اگلا مہینہ دیکھا جائے. تو جو قربانی کی طاقت رکھتا ہے وہ قربانی کرے، صاحب نصاب ہونا اس کے لیے کوئی صحیح دلیل یا کوئی روایت نہیں آتی۔ جو کر سکتا ہے، میرے اس مہینے اتنی طاقت ہے کہ 1800 یا 2000 یا 2500 کا ایک حصہ ہے میں ڈال سکتا ہوں، اللہ نے طاقت دی ضرور بھی ضرور ڈالے۔ ایک بہت اہم عمل ہے، اس عمل کو صرف اپنی غفلت سے یا کنجوسی کی وجہ سے انسان نہ چھوڑے، یا اس غلط فہمی سے کہ صاحب میں نصاب کہاں ہوں، میں زکات نہیں دیتا ہوں تو میں کیوں کروں، ایسا نہیں ہے۔ جس کی طاقت ہو وہ ضرور جو ہے قربانی کرے۔ ٹھیک، اسی طرح جو ہے قربانی کے تعلق سے جو بات آتی ہے وہ یہ ہے کہ ہم جو ذہن میں رکھیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے آتا ہے کہ قربانی عید کی نماز کے بعد ہونا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ثابت ہے وہ ہے صحیح بخاری کی روایت میں، اللہ کے رسول سے جو بات آتی ہے وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے پہلے جس چیز کو ہم اس دن، مطلب راوی کہتے کہ جس عید کے دن سب سے پہلے جو اعمال ہم کرتے جو رسول اللہ کو دیکھا کرتے وہ یہ تھا کہ ابتدا کریں گے وہ یہ ہے کہ ہم عید کی نماز پڑھیں گے، عید کی نماز کو جائیں گے، عید کی نماز کے بعد پھر عیدگاہ سے واپس جا کر جو ہے قربانیاں کریں گے۔ جس نے اس طرح کیا وہ یقیناً ہمارے طریقوں کو، مطلب مسلمانوں کی سنت کو پہنچا، اور جس نے عید کی نماز سے پہلے جانور ذبح کیا اس نے اپنے کھانے کے لیے ذبح کیا، اس کو جانور ذبح کرنے کا ثواب نہیں ملیں گا۔ ٹھیک ہے، تو یہاں اس حدیث سے اس بات کی وضاحت ہوئی کہ جس نے قربانی عید کی نماز سے پہلے کر دی اس کی قربانی نہیں ہوتی، اور اس کی ترتیب بھی پتہ چلی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن سب سے پہلے نماز کو جاتے عیدگاہ، نماز سے آنے کے بعد جانور ذبح کرتے، جس نے نماز کے بعد کیا اس کے جانور قبول ہے، جس نے نماز سے پہلے کر لیا رسول اللہ نے اس کو کہا کہ جس نے نماز سے پہلے کیا اس نے اپنے کھانے کے لیے کیا، کھانا تو حلال ہے لیکن قربانی اس کی نہیں ہوئی۔ ٹھیک ہے، تو اس بات کو ہم ذہن نشین کر لیں، اور بالخصوص وہ لوگ جن کی قربانیاں اپنے وطن میں نہیں ہوتی، جیسا کہ مثال کے طور پہ آپ نے کسی گاؤں میں حصہ لے لیا، کسی ایک علاقے میں حصہ جہاں بہت سے لوگ مل کر قربانیاں کرتے ہیں، تو یہ بات تاکید ہونی چاہیے کہ میری نماز کے بعد آپ ذبح کریں گے، ورنہ بہت سارے لوگوں کو دیکھا گیا، اللہ رحم بھی کرے، ایک بہت بڑا علاقہ ہے اورنگ آباد سے بہت قریب ہمارے شہر سے، جہاں پورے لوگ جو ہے جانور خریدتے ہیں بہت کثرت سے لوگ، اور وہاں لوگوں کو دے دیتے ذبح کرنے، اور وہ لوگوں کو دیکھا گیا، اللہ رحم کرے، کہ فجر سے پہلے شروع کر دیتے وہ قربانیاں۔ اس کی دلیل وہ یہ دیتے ہیں کہ ہم ایک چھوٹے قصبے میں رہتے ہیں اور چھوٹے قصبے کے لیے نماز نہیں عید کی، لہٰذا وہ شروع ہو جاتے ہیں۔ تو بہت سی بار تو آپ نماز سے آنے سے پہلے آپ کا حصہ گھر پر آ جاتا ہے، آپ بولو کیا فاسٹ کام ہو رہا ہے، فاسٹ کام نہیں ہو رہا ہے، غلط کام ہو رہا ہے، سادہ گوشت کھانے کے لیے مل رہا ہے آپ کو، قربانی نہیں ہو رہی آپ کی، کچھ زیادہ ہی فاسٹ ہو جا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس بات کو ذہن نشین کر لیں کہ آپ یاد رکھیں کہ بھائی ہم لوگ 7-8 بجے تک نماز پڑھتے ہیں، 8 بجے کے بعد آپ جانور ذبح کریں۔ ٹھیک ہے، تو نماز سے پہلے ہو جائے تو پھر وہ قربانی نہیں ہوں گی، یاد رکھیں۔ ٹھیک، اسی طرح جب قربانی کے لیے جانور خریدے تو کسی قسم کا اس میں عیب نہ ہو، کمی نہ ہو، برائی نہ ہو۔ ٹھیک ہے، بالکل آپ اس کو اچھے سے جانچ لیں، جس طرح سے آپ تمام دنیا کی چیزوں میں اچھائی کو اونچا رکھتے ہیں، سب سے بیسٹ چاہتے ہیں، اسی طرح۔ لیکن بہت سی بار دین میں یہ بات ہم کو پلے نہیں پڑتی، سمجھ میں نہیں آتی، دنیا میں سمجھ میں آتی۔ آپ دکان پہ گئے ایک بائک پرچیز کرنے، بائک پرچیز کرنے سے پہلے آگے سے، پیچھے سے، سامنے سے، نیچے سے، ٹائر کی کوالٹی، ہیڈ لائٹ پہ کوئی اسکریچ تو نہیں ہے، ٹینک پہ کوئی اسکریچ تو نہیں ہے، سائڈ میں کوئی اسکریچ تو نہیں ہے، آڈو میٹر کے اندر کتنی چلی ہوئی کوئی چلا کر لائی گئی تو نہیں ہے، ہاں پوری جانچ پڑتال ہو رہی ہے نا۔ اس کے بعد اگر گاڑی میں ایک اسکریچ، چھوٹا سا ٹینک پہ ایک اسکریچ، ایک بہت چھوٹا سا اسکریچ، اتنا ہی بس، تو وہ گاڑی آپ ریجیکٹ کر دے رہے ہیں، بھائی اسکریچ ہے نہیں چلیں گی، ہے نا۔ لیکن جب دین کا معاملہ آتا تو پتہ نہیں وہ لیول جو ہونا چاہیے، جو معیار ہونا چاہیے چوائس کا، وہ گھٹ کیوں جاتا ہے؟ لنگڑا ہے چلیں گا کیا، ایک ہی سنگ ٹوٹا ہوا چلیں گا کیا، آدھے ہی کان کٹا ہوا چلیں گا کیا، دم ٹوٹی ہوئی چلیں گا کیا، فلاں ہوا چلیں گا کیا، ہڈیاں دکھ رہی چلیں گے کیا، بوڑھا ہو گیا 8 دانت، مطلب اتنا بوڑھا ہو گیا کہ بالکل مرنے پہ وہ جانور، 10-20 سال سے کام کر رہا، چلیں گا کیا؟ تو میں بھی آپ سے پوچھتا ہوں، اسکریچ والی گاڑی چلیں گی کیا، ہیڈ لائٹ ٹوٹی ہوئی گاڑی چلیں گی کیا، انڈیکیٹر ایک لٹکا ہوا ہے چلیں گا کیا، ہاں آپ کا سائلنسر پھٹا ہوا ہے چلیں گا کیا؟ ٹھیک، نہ یہ تو سوال نہیں آتا دنیا میں، تو پھر دین کے لیے بھی کچھ بھی نہیں چلیں گا، ایسا سمپل معیار وہی ہے، اسٹینڈرڈ وہی ہونا چاہیے۔ تو جانور کے لیے جو ہم چاہتے ہیں، خوبصورتی کے معیار، اچھا، تندرست، تر و تازہ، بہترین، خوبصورت، ٹھیک، یہ سب چیزیں ہو سکتی ہیں، آپ دیکھیے وہ معیار، آپ یاد رکھیے اس کو۔ بالخصوص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن جانوروں کی قربانی سے منع کیا، ان جانوروں میں جو ہے آپ نے فرمایا، اور یہ حدیث جو ہے ابو داؤد کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قربانی کے لیے 4 قسم کے جانور نہیں چلتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اور پھر فرمایا 4 جانور، پہلا کانا، مطلب جس کے آنکھ جس کی خراب ہو، آنکھ میں کوئی نقص ہو جانور کے نہیں چلیں گا۔ ٹھیک، جانور کی آنکھ کا نقص معلوم کیسا کریں گے آپ؟ بہت سمپل ہے، جانور کی ایک آنکھ کی طرف ہاتھ کیجیے، یوں کیجیے، وہ خود گردن کو ادھر پھیرے گا، مطلب آنکھ سے ہی سلامت ہے، ادھر ہاتھ کیجیے، یوں پھیرے گا، آنکھ سے ہی سلامت ہے، نیچے بیٹھ کر دیکھ لیجیے کہ کوئی نقص تو نہیں، سمپل، اتنا آسان ہے، کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ ٹھیک، لیکن اب وہ کہاں ہوتا ہم سے، جانور لالی ہے اور جانور کی آنکھ دونوں طرف رہتی ہے، ہم ایک طرف سے دیکھ رہے خالی اس کو، دوسری طرف سے خراب ہے، تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ عام زبح کے لیے ٹھیک ہے گوشت کھانے کے لیے، لیکن قربانی کے لیے تو آنکھ چیک کر لیں۔ یہ جانور نہیں چلیں گا، آپ نے فرماتے جو کان، جس کا جو کانا ہو، بھینگا ہو، خراب ہو جس کی آنکھ، ٹھیک، اور آپ نے فرمایا جس کا کانا پن واضح ہو، مطلب ایسا کانا جو بالکل دکھ رہا ہے کہ اس کی آنکھ خراب ہے، اندر نس چھپا ہوا تو ہو سکتا ہے، ظاہر سی اللہ اسے پکڑ بھی نہیں کرے گا جو چیز چھپی ہوئی ہوتی۔ دوسرا فرمایا بیمار، جس کی بیماری واضح ہو، بیمار ہے نا، جس کی بیماری واضح ہے، جانور دکھ رہا ہے اس کی صورت سے بیمار ہے، اس کا پورے جسم اس کا سمجھ میں آ رہا کہ بیمار ہے، اس کی جلد لٹک چکی ہے بری بیماری سے، ٹھیک، لیکن اب سستا مل رہا تو آپ اس کی طرف جا رہے ہیں، نہیں ہونا چاہیے۔ تیسرا فرماتے جو نہیں چلیں گا لنگڑا، جس کا لنگڑا پن واضح ہو، یہ الگ بات ہے، جانور فریکچر ہوا تو اس کا پیر ٹوٹا تھا کہ الگ بات ہے، ابھی دکھتا نہ ہو، واضح نہ ہو، اب اس کے لیے آپ کیا کریں گے، جانور کا لنگڑا پن کیسا چیک کریں گے؟ سمپل ہے، لے کے چلا کے بتاؤ، بولنا اس کو کیا مشکل، کو مشکل ہے؟ گاڑی لینے سے پہلے ٹیسٹ ڈرائیو کرتے ہیں نا، شرماتی ہوں لے لیں گے بعد میں ٹیسٹ ڈرائیو کریں گے، ارے شرمانے کا کیا ہے، کمپنی کی طرف سے پیسے دے کے لے رہے ہیں، ٹیسٹ ڈرائیو کریں گے تو جانور کا بھی ٹیسٹ ڈرائیو لیجیے، اس کا مطلب چلا کے بتائیے، بولنا۔ لنگڑا، جس کا لنگڑا پن واضح ہو، مطلب دکھ رہا ہو کلیئرلی کہ یہ لنگڑا ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر فرمایا چوتھا، نہایت لاغیر جانور، نہایت لاغیر جانور جس کے اندر کوئی گودا نہ ہو، مطلب بوڑھا ہو چکا ہو، تھک گیا ہو زندگی بھر کام کر کر کے، ٹھیک ہے، ایسے جانور تو نہیں چلیں گے۔ اسی طرح ایک روایت میں الفاظ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہمیں کان دیکھنے کا خاص طور سے حکم دیا، کان، چرے ہوئے کان کا، کٹے ہوئے کان کا، ڈیزائن بنے ہوئے کان کا، سوراخ والے کان کا جانور نہیں چلیں گا، ٹھیک، تھوڑا بہت دھکا لگ جائے ایک الگ بات ہے، ٹرانسپورٹیشن میں جانور مار دیتے، تھوڑا بہت، تھوڑا بہت، لیکن بہت بڑا، جیسا کہ مشرکین مکہ اپنے جانوروں کے کان کو دو کر دیتے، یا آدھا کاٹتے، یا اس پر ڈیزائن بناتے، یا جس دیوی یا جس معبود کے نام سے چھوڑتے اس کے حساب سے اسے کاٹتے، آج بھی ایسا ہوتا ہے، آپ دیکھیے بہت سے غیر مسلم ہمارے جو ہے وہ جانوروں کو جب اولاد پیدا ہوتی ہے کسی خوشی میں چھوڑتے ہیں کسی دیوی دیوتا کے نام پر، تو وہ اس کو ڈیزائن بناتے ہیں کان پہ تاکہ کوئی آدمی اس کو تکلیف نہ پہنچائے، اس کو لوگ گھاس کھلاتے ہیں، اس سے محبت کرتے چونکہ کسی کے نام پر چھوڑا ہوا ہے۔ تو مشرکین مکہ بھی کانوں کو کاٹتے تھے جانور کے، تو کان کٹا نہیں چلیں گا، ٹھیک ہے۔ تو گویا ایک عام الفاظ میں کہوں، کسی قسم کا عیب جانور میں نہ ہونا چاہیے، بالکل فریش، ایک دم بیسٹ لکنگ، بیسٹ پاسبل جو ہو سکتا ہے، قیمت کا اس میں کوئی وہ نہیں، اندر کی قیمت کا کوئی وہ نہیں، بلکہ قیمت کے معاملے میں جو لوگ آگے جاتے ہیں کہ بھائی خوبصورت جانور ہے اور ایک لاکھ کا جانور ہے، میں کہوں گا اس سے اچھا کم خوبصورت چلیں گا، لیکن اگر ایک لاکھ میں چھ جانور آتے ہیں تو زیادہ افضل ہے، اس لیے کہ زیادہ لوگوں تک گوشت پہنچے گا، زیادہ انسانیت فائدہ اٹھا پائیں گی، اللہ کے نزدیک زیادہ جانور ذبح ہوں گے، ہے نا، ٹھیک ہے۔ تو خوبصورتی کا یہ نہیں کہ آپ بس اب خوبصورت جانور ڈھونڈنے میں لاکھوں روپے کا جانور لا رہے ہیں، پھر اخبارات میں فوٹو آ رہی ہے نا، وہ اخلاص کے بھی خلاف ہے نا، اور وہ نیت پہنچتی ہے نا، اب نیت ہی فوٹو دینے کے لیے جانور لیے گا، کیا فائدہ، بکرا بادام بھی کھاتا ہو اور بکرا گھاس بھی کھاتا ہو تو اس سے گوشت میں کوئی فرق آتا کہ اس کا گوشت بنا تو بادامی ٹیسٹ آتا اور اس کا گوشت بنا تو گھاس کا ٹیسٹ آتا، فرق نہیں پڑنے والا، لیکن وہی لاکھ روپے کے بدلے آپ لاکھ روپے کے بیس لے سکتے ہیں، یا سات ہزار کا ہے تو تمہیں دس پندرہ آ سکتے ہیں، ہے نا، اس بات کو سمجھے مسلمان، ثواب زیادہ زیادہ خالص نیت رکھتے ہوئے، تو کسی قسم کا نقص نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طرح جو ہے جانور خریدتے وقت جن چیزوں کو آپ یاد رکھیں گے، اس میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ایک تو کوئی نقص نہ ہو، اب باہر اپیئرنس ہے، اس کے تعلق سے کہ وہ داتا ہو، داتا، داتا کیا ہوتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں یہ الفاظ فرمایا، صحیح مسلم کے لیے آپ نے فرمایا، لا تذبحوا الا مسنا، مت ذبح کرو مگر دانت والا، مسنا دانت والا، مطلب اس کا کیا مطلب ہے، داتا، دانت والے کا مطلب یہ ہے کہ جانور جب پیدا ہوتا ہے تو دانت والا ہی ہوتا ہے، لیکن جانور اپنے دودھ کے دانت جھڑا کر پھر بڑے دانت لاتا ہے جو کہ دو دو دو دو کر کے سیٹ میں آتے ہیں وہ، ٹھیک ہے، تو دانت والا شرط ہے، سال والا کچھ لوگوں نے کر دیا، لا تذبحوا الا مسنا، مت ذبح کرو مگر سال والا، سال والا نہیں ہے، دانت والا ہے۔ اور جانور جو ذبح کر سکتے ہیں آپ، مینڈا یا مینڈی، بکرا یا بکری، گائے، بیل، اونٹ اور اونٹنی، یہ آٹھ جانور ذبح کیے، تو یہ تمام جانور دانت والے ہونا، دودھ کے دانت گرا کے نئے دانت کم از کم دو لائے ہوئے ہونا چاہیے، کم از کم دو، چونکہ دانت والا دو کو دو آ گئے تو وہ ہو گیا، پھر دو آتے ہیں، چار آتے ہیں، چھ آتے ہیں جانوروں میں دانت، تو دو کم از کم دانت ہو اس کو، مطلب دودھ کے جھڑا کے وہ بڑے دانت لائے اپنے، ٹھیک ہے؟ تو اب اس میں عمر کی کوئی قید نہیں ہے۔ یہ ایک الگ بات ہے کہ ہندوستان میں عام طور سے بکرا یا بکری ایک سال، یا مینڈا مینڈی ایک سال سے جب بڑے اور دو سال میں داخل ہوتے دانت گرا کر لاتے ہیں، گائے یا بیل دو سال سے بڑے تین سال میں داخل ہو دانت گرا کے لاتے ہیں، اور اونٹ اور اونٹنی چار سال سے بڑے پانچ سال میں جب داخل ہوتے گرا کر لاتے ہیں، لیکن یہ کوئی اصول نہیں ہے۔ کچھ علاقوں میں بکرا بکری تیسرے سال میں لاتے ہیں، اور گائے بیل چوتھے سال میں آتے ہیں، اور اونٹ چھٹے سال میں لاتا ہے۔ ہاں، حالات، ماحول، معاشرے کے اعتبار سے، ان کی غذائیت کے اعتبار سے ہو سکتا ہے، لیکن شرط کیا ہے؟ دانت والا۔ اب ہم نے سال والا لے لیا، کسی کو بھی جاتے ہوتے بکرا لینے کا ہے، کتنے سال کا ہے؟ بولتا ایک سال سے اوپر ہے، چل دے دو۔ ارے سال والا نہیں ہے، دانت والا ہے، دانت دیکھو بھائی اس کے تو نہیں ہوا۔ لا تذبحوا، مت ذبح کرو، الا مسنا، مگر دانت والا۔ اب جو لوگ بولتے ہیں نہیں نہیں نہیں سال والا، اب اس حدیث کو لے لیا جہاں ٹھیک ہے سال والا، تو پھر سال والا بکرا بھی چلتا، سال والا بیل بھی چلتا، سال والا اونٹ بھی چلتا؟ نہیں نہیں نہیں، صرف بکرے میں، تو حدیث میں کہا ہے خالی بکرا سال والا۔ لا تذبحوا، مت ذبح کرو، مگر دانت والا، دانت والا بکرا، بکرا یا مینڈا، دانت والا بیل، دانت والا اونٹ یا اونٹ نہیں، دانت والا، سال والا نہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ بات یاد رکھیے کہ اس کو کھول کے بتاؤ بولنا دانت۔ اب آپ بولیں گے ہم دانت کیسے پہچانیں گے؟ دودھ کے دانت چھوٹے ہوتے ہیں، اور جو دانت آتے ہیں نا بہت بڑے، چار چار پانچ پانچ گنا بڑے ہوتے ہیں دودھ کے دانت سے، بہت بڑے ہوتے ہیں۔ آپ بالکل دیکھتے بولیں گے ارے یہ دو دانت بڑے کیسے، نقلی تو نہیں لگا اس کو؟ نہیں، وہ اس کے دانت ویسے ہی بڑے بڑے آتے ہیں، دو پھر بیچ کے گر کے آتے ہیں، پھر اس کے بعد کے دو گرتے ہیں، اور اس کے بعد کے دو گر کے آتے ہیں، سیٹس، ادو پھر ادو ادو، ایسے دو دو دو دو آتے جاتے ہوں گے، ٹھیک ہے؟ سمجھا بات کو؟ تو مت ذبح کرو مگر دانت والا، اس کو ہمیشہ ذہن میں رکھے اور دانت والا وہ کرے، ٹھیک۔ اسی طرح جانور کی جو اندر کتنے حصے ہوتے ہیں، تو بکری دمبے میں، اس کا مذکر مونس دونوں، لوگ یہ بھی سوال کرتے ہیں کیا بکری ذبح کر سکتے ہیں، کیا مینڈی ذبح کر سکتے ہیں؟ جس کا مذکر حلال ہے اس کا مونس بھی حلال ہے، ٹھیک ہے؟ اور کچھ جانور مذکر سے پہچانے جاتے ہیں، اور کچھ جانور مونس سے پہچانے جاتے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو اگر بولے آج کیا لائے، تو بولتے بکری کا ہے، یا بکرے کا ہے کچھ لوگ بولتے، ٹھیک۔ کسی کا آج کیا ہے تو بولتے چکن ہے، تو مطلب ایک سمجھ لینا، فیمیل سے اور کچھ جانور میل سے پہچانے جاتے ہیں۔ جیسا اونٹ کا گوشت، اونٹنی نہیں بولتا، اونٹنی کا گوشت، ٹھیک ہے؟ تو اسی طرح جو ہے بکری کا گوشت، بکرے کا گوشت عام طور سے نہیں بولتے لوگ، بکری کا ہی رہتا، فیمیل سے میل، تو دونوں بھی جائز ہے۔ تو بکرا یا بکری، تو آپ مینڈا اور مینڈی، بکرا اور بکری، گائے اور بیل، اونٹ اور اونٹنی، یہ تمام جانور ذبح کر سکتے ہیں۔ ان میں بکرا اور بکری اور مینڈا اور مینڈی میں ایک حصہ ہوتا ہے صرف، یہ ایک جانور میں، گائے یا بیل کے اندر ایک جانور میں سات حصے ہوتے ہیں، اور اونٹ اور اونٹنی کے اندر دس حصے قربانی میں ہوں گے، اور سات حصے حج میں ہوں گے۔ یاد رکھیے، بہت سے لوگ ہوتے ہیں نہیں، حدیث میں تو ہے کہ سات حصے آپ نے حکم دیا، حج میں سات، اور یہاں عام اعتبار سے دس حصے ہوں گے، ٹھیک ہے؟ تو اب جانور کو آپ جب ذبح کریں گے، تو ذبح کرنے کے بعد اس کی کھالے جو ہوتے ہیں، اس کا کیا مصرف، ٹھیک؟ تو جانور کی کھالوں کا مصرف یاد رکھیے، وہ یہ ہے کہ یا تو آپ سب سے پہلے اپنے استعمال میں کھال لا سکتے ہیں، اپنے استعمال میں، بیچ نہیں سکتے، یاد رکھیے کھال۔ حدیث میں الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے، آپ کے زمانے میں جو مسند احمد کی روایت ہے، جو ہے آپ نے فرمایا کہ حرم کی قربانی اور دیگر قربانیوں کا گوشت نہ بیچو، مطلب قربانی گوشت بیچنا جائز نہیں ہے، گوشت نہ بیچو، اسے خود کھاؤ، غریبوں کو کھلاؤ، اور کھالے بھی نہ بیچو۔ پھر فرمایا البتہ تم خود اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہو۔ تو کھالوں کا مصرف یا تو آپ خود فائدہ اٹھائیے، یا پھر آپ بیچ نہیں سکتے، کسی کو آپ صدقہ کر دیں، اس کے لیے صدقے کے لیے مدرسے ہو سکتے ہیں، اسی طرح جو مساجد ہو سکتے ہیں، اسی طرح جو ہے کوئی بھی دینی اور رفائی کام جس سے انسانیت کا بھلا، سوشل ورک جو بھی ہوتا ہے، اس کو آپ دے سکتے ہیں۔ تو سیلف استعمال میں لا سکتے ہیں آپ، سیل نہیں کر سکتے آپ، لیکن آپ کسی کو دے، وہ جو کرنا چاہے وہ کریں گے، اس کو صدقہ کر سکتے ہیں آپ، ٹھیک ہے؟ کھالوں کے مستحق بہت سے لوگ، یتیم، بیوہ، مسکین، مسافر، کوئی بھی ہو سکتا ہے، جہاں بھی استعمال ہو سکتا ہے، رفائی کام میں، سوشل ورک میں آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں۔ اسی طرح جانور جو ہے وہ اگر حمل والا ہو، ہوتا ہے بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں کہ جانور ذبح کیا اور وہ حاملہ تھی گائے یا اس طرح سے بکری، تو یاد رکھیے اس کا حمل بھی جو ہے ذبح کر دیا جائے گا، ٹھیک ہے؟ اور وہ ناپاک نہیں ہوگا۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ اب تو یہ جانور ناقص ہو گیا، حمل والا لی، یا پھر بہت سے لوگ یہ ہوتے ہیں کہ حمل والا جانور کرنا مکروہ ہے، اب تمہاری قربانی نہیں ہوئی، نہیں، اب کون چیک کرے گا کون سی جانور جو حمل والا ہے؟ پتا نہیں چل سکتا نا, انسانوں میں پتا چل جائے جانور ویسے ہی موٹے تازے ہوتے, بہت مشکل ہے. جب ان کا حمل بہت وزا مطلب پیدائش کے قریب ہوتا ہے تو پتا چل سکتا ہے کہ یہ جانور حمل والا ہے, لیکن عام اعتبار سے سمجھ میں نہیں آتا, ان کے پیٹ بڑے ہی ہوتے ہیں, کیسے سمجھ میں آئے گا کہ جانور حمل والا ہے؟ تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے, آپ ایسا جانور جو ہے ذبح کر سکتے ہیں, اس لیے کہ ایسے جانور کی قربانی جائز ہے, اس میں کوئی قباحت یا کوئی برائی نہیں ہے. اسی طرح خسی والے جانور کی قربانی بھی جائز ہے, بہت سے لوگ اس کو مکروہ قرار دیتے, خسی جانور مکروہ ہے, اللہ رحم کرے انہوں نے کہاں سے لایا کیا معلوم, یہ بات مکروہ کہہ رہے ہیں. خسی سمجھتے آپ کہ کسی جانور کو جب وہ چھوٹا ہوتا ہے ابتدا میں اس کے فوتے اس کے ٹیسٹیکلز کو اندر کر دیا جاتا ہے, جس سے ہوتا یہ کہ وہ کام مضبوطی سے کرتا ہے, اس کا رجحان مخالف جنس کی طرف نہیں جاتا ہے, اور بہت جلدی کم وقت میں بہت موٹا اور تازہ ہو جاتا ہے وہ جانور, خسی کیا ہوا جانور, اس لیے جانوروں کو خسی کرتے ہیں. ٹھیک ہے, تو خسی کیا ہوا جانور بالکل جائز ہے, بلکہ خسی کیا ہوا جانور مستحب ہے. جو لوگ اس کو مکروہ کہتے ہیں نا, وہ ذرا غور کریں, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے آتا ہے, ابو داؤد کی روایت ہے, حضرت عائشہ فرماتی اللہ کے رسول نے آخری جو قربانی اپنی کی تھی وہ دو چت کبرے مینڈے, وائٹ اور بلیک کلر کا ان کا رنگ, مختلف اسپاٹس تھے ان کے اوپر, بکرے تھے جو خسی کیے ہوئے تھے, خسی کیے ہوئے تھے. اتنی واضح روایت ہونے کے بعد بھی لوگ کیسے فتویٰ دیتے کہ مکروہ, اللہ رحم کرے سے لوگوں, خسی کیے ہوئے تھے. نبی کیا ایک ناقص اور مکروہ قربانی کریں گا؟ اور آپ نے ایک بکرا اپنے اور اپنے آل کی طرف سے اور ایک بکرا کہا یہ میرے اور میری امت کی ان لوگوں کی طرف سے جو قربانی نہیں کر پائیں گے, لیکن یہ جو دوسرا بکرا آپ نے امت کی طرف سے کیا تھا یہ عمل آپ کے لیے خاص تھا. نبی کے لیے کچھ عمل اسپیشل ہوتے ہیں, وہ چونکہ نبی ہوتا ہے, یہ اسپیشل عمل تھا آپ کا. سمجھ رہے بات کو؟ تو خسی کیا ہوا جانور بھی چلتا ہے, بہت سے لوگ سوال کرتے ہیں, بہت جھجھک جھجھک کے سوال کرتے ہیں, جھجھکنے کا کیا معاملہ شریعت کے اندر؟ ٹھیک, اور یہ کون سی بری بات ہے؟ ایک پریکٹیکل پرابلمس ہوتے ہیں, یہ چیزیں لوگ بہت شرماتے ہیں, اور بہت سی بار جب ایسی باتیں بتائی جاتی تو بولتے تھے کتنے بے شرم ایسی باتیں کرتے, اس میں کیا بے شرمی اور کیا برائی ہے؟ یہ انسانی سماج اور فطرت کے تقاضوں کے تحت ہے. ہاں جو غیر فطری گندی باتیں کرے وہ الگ الگ بات ہے. ٹھیک ہے, بہرحال چلیے. اسی طرح جو ہے اگر جانور خریدنے کے بعد کوئی عیب آ جائے تو, اب آپ نے جانور تو بہت اچھا لیا ہے, صحیح سالم بالکل, اب جانور لینے کے بعد کوئی عیب آ جائے جانور میں تو کیا کریں گے آپ؟ ٹھیک ہے, تو اس تعلق سے جو بات ہمیں پتہ چلتی وہ یہ ہے, جو ایک روایت پیش کی جاتی ہے کہ جو ہے آپ کے زمانے میں ایک صحابی نے جو ایک بھیڑ لائی تھی اور ایک بھیڑیے نے آ کر اس کا تکہ نکال لیا, آپ نے کہا کہ تیرے لینے کے بعد ہوا نا تو کر لے. یہ روایت ویسے ضعیف ہے, یاد رکھی ضعیف. علماء اس معاملے میں لکھتے ہیں کہ جو انسان طاقت رکھتا ہے وہ دوسرا جانور ذبح کرے, جو انسان طاقت رکھتا ہے دوسرا جانور ذبح کرے, اور جو انسان طاقت نہیں رکھتا محال ہے اس کے لیے دوسرا لانا تو پھر وہی کر لے. ٹھیک, جب جانور لایا اور کوئی بڑا نقص ہو گیا, چھوٹا موٹا تو ہوتا ہے, ٹچس لگ جاتے ہیں, خروش لگ جاتے ہیں, سنگ ایک دوسرے کے تھوڑے وہ جھڑا دیتے, کبھی مارنے میں ایک دوسرے کا تھوڑا زخم آ کے خون نکل جاتا ہے, یہ تو نارمل ہے, ہوتا ہی ہے. اتارتے وقت جو ہے کانٹے لگ گئے, گاڑی کا کوئی حصہ لگ گیا, یہ تو کوئی نارمل ہی مسئلہ نہیں. کوئی نقص آ جائے بڑا تو پھر کیا کرے, جس کی طاقت ہو وہ نیا لا لے, نہ لا سکتا ہو تو پھر وہ اس بات پہ عمل کر سکتا ہے کہ اس کی طاقت نہیں جو ہے اس کو وہ جو ہے ذبح کر دے. ٹھیک, اسی طرح جو ہے جب جو انسان جانور ذبح کرے گا اس ذبح کے اندر سے اس کو اجرت کے طور پر آپ کچھ بھی نہیں دے سکتے, نہ کھال نہ گوشت, اجرت کے طور پر نہیں, تحفے کے طور پر دیجیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے, حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, یہ جو ہے بخاری کی روایت فرمایا, مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حکم دیا کہ قربانیوں پر کھڑا ہو گیا کہ قربانی پہ کھڑا ہو, اور یہ کہ ان کھالوں سے خصاب کو کوئی اجرت نہ دینا یا اس کے. ٹھیک, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ آپ نے حضرت علی کو اپنی قربانیوں پہ کھڑا کیا, علی دیکھو اس کو, لیکن یاد رکھنا خصاب کو اجرت ہم دیں گے, خصاب کو اجرت تم اس کے اندر سے نہیں دینا. ایسا ہوتا ہے نا کہ آپ کہیں گے بھائی کھال لے لو, کھال کتنے کی, بھائی 1500 کی, تم کھال لے لو اور اجرت مت لو, نہیں چلیں گا. خصاب کو اجرت آپ کو الگ سے دینا ہوگی, تو کھال تو آپ اپنے لیے استعمال کر سکتے ہیں یا پھر صدقہ کرنا ہے, اس کو بیچ نہیں سکتے. ہاں خصاب کو آپ تحفتاً کچھ دیں, بھائی یہ لیجیے آپ کا ہدیہ جو آپ نے کاٹا اس کا اتنا پیسہ, اور میں آپ کو دیکھتا ہوں آپ غریب ہے تو کھال بھی آپ لے کر بیچ کے استعمال کر لے, وہ ہو سکتا ہے, لیکن اجرت کے طور پر جانور میں سے کوئی حصہ خصاب کو دینا جائز نہیں ہے, تحفے کی شکل میں دے سکتے اجرت کے طور پر نہیں. اسی طرح ایک گھر کی طرف سے ایک بکری کفایت کر جائیں گی, اللہ نے طاقت دی ہے تو ہر آدمی کرے, لیکن اگر ایک بھی کر دی جائے تو سب کی طرف سے ہو جائیں گی۔ اس کے تعلق سے ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، ابن ماجہ کی روایت ہے، آپ نے فرمایا اور کہا، جب آپ سے پوچھا کہ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ سے کہ اللہ کے رسول کے زمانے میں آپ لوگ کیسی قربانیاں کرتے ہیں، تو انہوں نے فرمایا کانا رجل فی عہد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم میں سے ایک شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ کرتا، یزحی بالشاۃ عنہ وعن اہل بیتی، کہ ہم اپنے طرف سے اور اپنے گھر والوں کی طرف سے ایک بکری ذبح کرتے۔ تو ایک بکری میں ایک خاندان، باپ، اس کی جو ہے ماں، بیٹا، بیٹیاں، مطلب بیوی، شوہر، بیوی اور ان کے بچے سب اس میں شامل ہے، سمجھے؟ تو ایک بکری میں ایک خاندان، اور گائے کے بیل کے اندر کتنے حصے ہوتے؟ سات۔ تو ایک بڑے جانور میں سات خاندان، اور ایک اونٹ کے اندر دس حصے ہوتے، دس خاندان، حصے نہیں، ہمارے پاس سب حصے چلتے، ابا کا حصہ، امی کا حصہ، میرا ایک حصہ، بیوی کا حصہ، اب پیسے نہیں نا اتنے، لیکن اتنے حصوں کے، تو بولتے امی کا حصہ اور ابا کا حصہ، میرا نہیں ڈالتا تو بیوی ناراض ہوئی، بیوی کا بھی نہیں، امی کا ابا کا ڈالنے کی ضرورت نہیں میرے بھائی، اگر والدین نہیں کماتے ہیں اور آپ کے ماتحت جیتے ہیں تو بیٹے کا ایک حصہ ماں، باپ، بیوی، بچے سب کی طرف سے ہو جائیں گا، یہ بات سمجھ ہی نہیں پاتے ہم لوگ، بولتے یہ سال ابا کی طرف سے، اگلے سال امی کی طرف سے، اگلے سال میری طرف سے، اگلے سال بیوی کی طرف سے، اگلے سال بیٹی، اور ہر سال ملال رہتا کہ اپنی طرف سے نہیں کر پا رہا ہوں۔ ارے میرے بھائی یہ کافی ہے، یہ سادگی ہے اسلام کی، اللہ نے طاقت دیا ہے تو ایک ایک فرد اپنے طرف سے ہزار ہزار جانور کرے، شریعت منع نہیں کرتی ہے، لیکن طاقت نہیں ہے تو ایک حصہ بھی سب کی طرف سے کافی ہے، سب گھر والوں کو اس کا ثواب مل جاتا ہے، لیکن یہ بات ہمارے پلے پڑتی نہیں ہے، کیا عجیب معاملہ ہے۔ اللہ نے دیا، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب حج کیا آپ نے اس میں سو اونٹ ذبح کی اپنے طرف سے، ہنڈریڈ، سو اونٹ مطلب کتنے حصے ہو گئے؟ ایک ہزار حصے کی۔ ایک روایت میں آتا آپ نے اپنے اور اپنے بیوی بچوں کی طرف سے ایک بیل ذبح کیا، سات حصے، اور ایک روایت میں آتا آپ نے آخری قربانی میں ایک چت کا برا بکرا اپنے اور اپنے بیوی بچوں کی طرف سے، اہل و عیال کی طرف سے ذبح کیا، ایک ہی کیا نا، دو کیے، ایک امت کی طرف سے، ایک اپنی طرف سے، تو آپ نے تینوں عمل بتا دیے، زائد اور کم دونوں ہیں، سات حصے کی طاقت تھی، کم تھی تو ایک کیا، زیادہ تھی تو سو بھی کیا، ڈپینڈ۔ تو آپ جتنے چاہے کیجیے، شریعت منع نہیں کرتی، لیکن اگر ایک بھی کر لے، طاقت نہ ہو، سب کی طرف سے ہو جائیں گے انشاءاللہ، قربانی اگر ایک فرد کر لے تو سب کو انشاءاللہ اس کا ثواب مل جائے گا، یہ بات یاد رکھیے۔ تو ایک خاندان بکری میں، ایک سات خاندان بیل میں، اور دس خاندان اونٹ کے اندر ہوں گے، یاد رکھیے، ٹھیک۔ اسی طرح جو ہے قربانی کا گوشت کیا کریں، تو قربانی کا گوشت آپ جو چاہے کر سکتے ہیں، شریعت نے اس کو آپ کا کسی قسم سے مکلف نہیں بنایا، لیکن ظاہر سی بات ہے جب ایک آدمی قربانی دے رہا ہے اور اپنے بھائی کو نہ دے تو پھر کیا قربانی نے سکھایا اس کو، پھر کچھ نہیں سیکھا آپ نے، ہے نا، فطری چیز ہے، دینا چاہیے۔ لیکن میں یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بہت سی بار لوگ آ کر بولتے ارے میں سعودی عرب میں عید کیا، میں پھر ارے وہ عرب لوگ ایسے رہتے شیخ پورا کھایا تھے بولے بکرا قربان کر کے، تو کس کو، تم کو لا کے دینا تھا، اب ہم ملے گا نہیں انسان، دیکھیے اندازہ لگا اس مقام پہ جہاں ہر آدمی اپنے طرف سے بکرے ذبح کر رہا ہے، وہ کس کو لے آ کے دیں گا، تین حصے کر کے غریب کہاں سے ڈھونڈ کے لائیں گا، وہ تم کو لگتا تم اتنے غریب ہو جا کر بولو، اگر نہ دے تو پھر بولو کہ یار اتنا ہوتا کہ میرے جیسے غریب کو بھی نہیں دیا، وہ ایک الگ شکل ہے، تو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ہم کیا سمجھتے ہیں، تین حصے کرنا فرض ہے، ایک حصہ خود کھانا فرض ہے، اب نہیں بھی کھا جا رہا تو کھاتے بیٹھتے، جیسا کہ اب ایک بیل میں نے اپنی طرف ذبح کر دیا، ایک کنٹل گوشت آ گیا تو تین حصے کو رکھتا ہے، 30 کلو تو گھر والوں نے کھانا ہے، کسی بھی حال میں ایک حصہ گھر والوں نے کھانا، ایک حصہ رشتے داروں میں بانٹنا، بانٹنا ہی ہے، اب نہیں ہے تو ڈھونڈو رشتے دار، اور نہیں ہے تو دوسرے وطن لوگ لے جاتے ہیں، وطن یہاں یہاں سے وہاں لے جاتے ہیں، اللہ رحم کرے، اور بولے ایک حصہ غریبوں میں دینا شرط ہے، اب غریب نہیں تو کہاں سے لائیں گے، یورپ امریکہ میں کہاں سے غریب ڈھونڈیں گے آپ، ایسا کوئی شریعت نے نہیں کہا۔ ہاں اچھی بات ہے کہ آپ تین حصے کریں، ایک خود کے لیے رکھے، یہ اس شخص کے لیے جو پورا کھا جاتا ہے اس کے لیے تین حصے کرنا اچھی بات ہے، لیکن وہ شخص جو پورا دینا چاہتا ہے اس کو کیوں تین حصے کرا رہے آپ، میں اپنی قربانی کر کے پورا بانٹ دینا چاہ رہا ہوں، اب آپ بول رہے ہیں تین حصے کرو تو مجبوراً مجھے کھانا پڑ رہا نا اس میں سے، میں نہیں کھانا چاہ رہا ہوں، اللہ نے مجھے دے رکھا ہے، سمجھ رہے ہیں بات کو، اب اصول بننا ہی، وہ کھانا پڑتا بولے، نہیں تو بولے وہ قربانی مکرو ہو جاتی، کیوں بولے تم دوسروں کو بانٹ رہے ہو خود نہیں کھا رہے، اب آدمی پریشان کیا کروں، مطلب معاملہ ایسا ہو گیا جہاں شریعت نے کوئی اصول نہیں لگایا وہاں ہم نے اصول بنائے، اور جہاں اصول لگا دیے کیا ہوتا نہیں کرے تو، کیا ہوتا نہیں کرے تو، اور جہاں نہیں ہے کر لیے تو کیا ہوا، کر لیے تو کیا ہوا، عجیب معاملہ ہے نا امت کا، بتایا جا رہا ہے تو چھوڑ دیتے ہیں، چھوڑنے کا حکم دیا رہا تو بولتے کیا ہوا کر لیے، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال آپ جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پوچھا گیا کہ ہم قربانی گوشت کیا، تو کہا کلو کھاؤ، ادخرو اور ذخیرہ کرو وہ تصدق ہو اور صدقہ کرو. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تین چیزیں بتائی، کھاؤ، ذخیرہ کرو، صدقہ کرو. یہاں بھی تین حصے نہیں بولے، کھاؤ جتنا کھانا چاہو، ذخیرہ کرو جو کرنا چاہو، وہ تصدق ہو جو صدقہ کرنا چاہو. ٹھیک. لیکن علماء جو ہے ایک آیت سے سورہ حج کی آیت نمبر 36 کے حصے سے استدلال کرتے ہوئے آیت یہ ہے کہ کلو منہا واتئم القائنیا والمرتفع. اللہ مطلب اس کا ترجمہ یہ ہے کہ قربانی کے گوشت سے خود کھاؤ، جو محتاج مانگے ان کو دو اور جو نہ مانگے ان کو بھی دو. تو اس سے علماء کہتے تین حصے کرو، خود کھاؤ ایک حصہ، ایک حصہ مانگنے والوں کو دو، ایک حصہ جو نہیں مانگتا رشتے دار جو غریب ان کو دو. ٹھیک. لیکن کوئی ضرور نہیں. ٹھیک. اسی طرح ایک سوال لوگ بار بار کرتے، کیا غیر مسلم کو قربانی گوشت دیا جا سکتا؟ ہاں دیا جا سکتا، کوئی اس کی ممانعت ثابت نہیں. کیوں؟ تو اگر اس سورہ حج کی آیت کو لے لے جس سے علماء کہتے تین حصے کیے جائے، اس آیت میں کیا ہے؟ کھاؤ، جو مانگے بھی دو، جو نہ مانگے بھی دو. تو اس میں غیر مسلم کو الگ کہاں کیا شریعت میں؟ اور ایسے بہت سارے واقعات آتے جس کے اندر جو ہے سلف نے جو غیر مسلموں کو حصہ دیا. تو میں یہ کہوں گا اگر ایسے کوئی غیر مسلم آپ کے اطراف میں ہیں جو کھاتے ہیں، یہ شرط ضروری ہے، اور آپ کو لگتا ہے یہ دینے سے محبت الفتیں بڑھیں گی، ضرور دیجیے. ہوتے ہیں نا بہت سے لو کاسٹ لوگ جو ہوتے ہیں وہ کھاتے ہیں بالکل، چونکہ ہندوازم میں کاسٹ سسٹم سے لو کاسٹ بول رہا ہوں، اسلام کے نزدیک کوئی لوور ہائی کاسٹ نہیں ہوتے، لیکن ان میں ہے چونکہ، تو کھاتے ہیں تو دیجیے ان کو، محبت بڑھ سکتی ہے، الفت بڑھ سکتی ہے، بہت سارے اس سے جو ہے تعلقات بن سکتے. ٹھیک. اب قربانی جو کتنے دن کر سکتا ہے انسان؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح حدیث آپ نے فرمایا، اور حدیث کے الفاظ اس طرح سے آپ نے فرمایا جو مسند احمد کی روایت ہے، کل ایام تشریق ذبح، تمام ایام تشریق ذبح کے دن ہیں. ایام تشریق کتنے ہوتے ہیں؟ 10. ذلحجہ کو کہتے یوم النہر عربی میں، یوم النہر مطلب خون بہانے کا دن. ایام تشریق اس کے بعد کے تین دن ہوتے ہیں، 11 ذلحجہ، 12 ذلحجہ اور 13 ذلحجہ. ٹھیک. 10 ذلحجہ کو کہتے یوم النہر، اور ایام تشریق کا معنی ہوتا کھانے پینے کے دن. ٹھیک. سال میں 5 دن کے روزے اسلام میں حرام ہیں، 5 دن کے روزے صرف حرام ہیں. پہلا روزہ جو حرام ہے وہ عید الفطر کا ہے، دوسرا روزہ جو حرام ہے عید الاضحیٰ کا ہے 10 ذلحجہ کا ہے، تیسرا روزہ جو حرام ہے وہ 11 ذلحجہ کا ہے، چوتھا روزہ جو حرام ہے وہ 12 ذلحجہ کا ہے، اور پانچواں جو روزہ حرام ہے وہ 13 ذلحجہ کا ہے. ایام تشریق اور دو عیدین کے روزے حرام ہیں، عید 2 دن کی ہے ہوتی ہے اور ایام تشریق 3 دن ہوتے ہیں. تو کتنے روزے حرام ہیں شریعت نے؟ 5. ایک تو عید کا دن جو عید الفطر ہے، اور باقی 4 پورے ایک ساتھ آتے ہیں، 10 ذلحجہ، 11، 12، 13 ایام تشریق. تو ایام تشریق تمام ذبح کے دن ہیں، تو قربانی کی جا سکتی 10 کو، یہ افضل ہے، 10 کو کرنا قربانی افضل ہے. کی جا سکتی ہے 11 کو، کی جا سکتی ہے 12 کو، کی جا سکتی ہے 13 کی رات اثر تک. اب بہت سے لوگ بولتے ہیں یہ 4 دن قربانی کرنے والے لوگ، اپن 3 دن قربانی کرنے والے لوگ. ارے میرے بھائی، یہ ہمارا اور تمہارا، شریعت اپنی اور پرائی منمانی چیز تو نہیں نا کہ میرے پاکٹ میں سے نکالو اور میں بتا دوں اور آپ کی پاکٹ میں نکالو اور یہ بتا رہے. رسول اللہ کیا فرمائے؟ کل ایام تشریق، تمام ایام تشریق ذبح کے دن ہیں. میں اور آپ کون ہوتے ہیں پھر اس کو ریسٹرکشن دینے والے؟ کون ہوتے ہیں اس کو آخری نقطہ لگانے والے؟ پہلے دن کی قربانی افضل ہے نا، میں کہا کہہ رہا ہوں آپ کی طاقت نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے، استطاعت نہیں ہے. 13 کو بن گئی آپ کی طاقت استطاعت، تو 13 کو کیجیے نا. خاموں کا ایک افضل عمل چھوڑ دے رہے آپ سے اس وجہ سے کہ نہیں بس ہمارے نزدیک 3 دن قربانی. ہمارے اور تمہارے نزدیک نہیں، بات کتاب و سنت کے نزدیک ہی ہونا چاہیے. تو تھوڑا سا تعصب کے چشمے نکال دے تو یہ سب ہو جاتا، تعصب کا چشمہ لگا لی تو ہر چیز کالی نظر آتی. پھر یہ ضروری ہے بہر. تو کل ایام، تمام ایام تشریق. اور ایک بات جو لوگ پوچھتے کہ رات میں قربانی کر سکتے؟ ہاں، اس لیے کہ رات میں قربانی سے ممانعت کی جو ایک روایت آتی ہے وہ سخت قسم کی ضعیف روایت ہے، اشد ضعیف اس میں ضعف ہے. تو لہذا قربانی دن میں بھی کی جا سکتی ہے اور قربانی رات میں بھی کی جا سکتی ہے. تو قربانی شروع ہوتے عید کی نماز کے بعد سے لے کر آپ کی 10 ذلحجہ عید کی نماز پڑھ کے آئیں گے، اس کے بعد سے لے کر تو آپ 13 ذلحجہ کی اثر سے پہلے تک قربانی کر سکتے ہیں، یاد رکھیں. ٹھیک. اسی طرح جو چیز آپ قربانی میں یاد رکھیں گے وہ یہ ہے کہ جب جانور کو آپ ذبح کر رہے ہیں تو وہ مرحلے میں آپ کیا کیا کریں گے. جانور کو ذبح کرتے وقت سب سے پہلے چھری کو تیز کر لے. آپ نے حدیث میں فرمایا کہ جانور کو ذبح کرنا بھی احسان کے طریقے پر سب سے اچھے طریقے پر ہوں گا، چھری تیز کر لے. مائی عائشہ فرماتی اللہ کے رسول ایک بار جانور ذبح کرنا ہے اور ہمیں چھری تیز کرنے کا پتھر پہ حکم دیا تاکہ جانور کو کم تکلیف ہو اور خاموخا اسے تکلیف نہ ہو. ٹھیک. اسی طرح دوسری چیز جو چیز یاد رکھیں گے، جانور کو ذبح کرتے وقت کوشش کرے کہ اس کا منہ قبلے طرف ہو. ادھر قبلہ اس لیے ادھر بتا رہا ہوں ڈائریکشن، نہیں تو آپ ہر بار ادھر کر دیں گے. قبلے طرف کرے اگر پاسبل ہو تو، کہ تو جانور کبھی ضد کرتا ہے، کبھی نہیں سمجھتا ہے بات، سمجھ رہا. کوشش کرے اس کے لیے جانور کو تکلیف نہ پہنچائے. میں نے ایک مرتبہ دیکھا ایک صاحب جانور کو ادھر کرنے کے چکر میں تو اتنا سخت انہوں نے عمل اختیار کیا, اس کی دم کھینچی کہ اس کی دم توڑ ڈالی. اس لیے کہہ رہا ہوں کوشش کرے, جانور ضد کرے چھوڑ دے کوئی بات, لیکن کوشش کرے. تیسری چیز جب ذبح کریں گے تو دعا پڑھے. دعا کے لیے یاد رکھے سب سے چھوٹے الفاظ جو دعا کی اور یہ کافی بھی ہے وہ یہ ہے کہ آپ کر سکتے ہیں یہ جو ابو داؤد کی روایت صاحب ہے, بسم اللہ اللہ اکبر, بسم اللہ کے نام سے اللہ بڑا ہے, بسم اللہ اللہ اکبر. اور آگے آپ کو بولنا تو آپ یہ بول سکتے اللہم ھذا منک ولک, اے اللہ یہ میری طرف سے تیرے لیے. اگر یہ الفاظ نہیں بولنا تو یہ بھی چھوڑ دیجیے, بسم اللہ اللہ اکبر, اے اللہ میری طرف سے تیرے لیے, اردو بول دیجیے بسم اللہ اللہ اکبر ہی اس کے الفاظ ہیں. ٹھیک ہے, آپ صلی اللہ اس کی بات کہتے صحابہ کہتے اللہم ھذا منک ولک, اے اللہ میری طرف سے یہ ہماری طرف سے تیرے لیے. ٹھیک ہے, اس طرح کے الفاظ ادا کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ بھی جو الفاظ ثابت ہیں وہ یہ ہیں, اس کے تعلق سے آتا ہے کہ یہ رواج ضعیف ہے لیکن بہت سارے صحابہ کے آثار ملتے ہیں کہ وہ اس کو پڑھا کرتے, تو لہٰذا یہ بھی پڑھا جا سکتا ہے. جس کے اندر آتا ہے انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ وبذلک امرت وانا اول المسلمین. اس کے بعد آپ کہیں گے بسم اللہ اللہ اکبر اللہم ھذا منک ولک, بسم اللہ اللہ اکبر تو سب سابی میں, لیکن کسی کو یاد نہ ہو تو یہ پڑھ سکتے ہیں. دوسرا ایک لوگ سوال کرتے ہیں کیا قربانی کے وقت وہ ایسا لے کر نام پڑھ سکتے ہیں؟ بالکل پڑھ سکتے ہیں, حدیث میں الفاظ ہی کیا ہے اللہ ھذا منک ولا, اللہ میری طرف سے. اب لیکن ایک جانور میں سات لوگ ہیں تو اللہ ہماری طرف سے فلاں بن فلاں فلاں بن فلاں فلاں بن فلاں فلاں بن فلاں لے سکتے ہیں تاکہ پتا چلے کس کا ہے, اس میں کوئی ممانعت یا کوئی بری بات نہیں ہے. ورنہ بہت سے لوگ بولتے ہیں ہاں غیر اللہ کا جانور نام پہ حرام ہے نا تمہارے نزدیک, ہم بولے ہاں ہاں ہاں قربانی جانور پہ کیسا نام لیتے اپنا, ارے اللہ تو بہت ہی پیدل ہے بےچارا. غیر اللہ کے نام یہ ہوتا ہے کہ کسی کی نسبت میں قربانی کرنا, یہاں یہ کہا جا رہا ہے اللہ ان کے طرف سے, یہاں تھوڑی اس کے نام سے, تھوڑا سمجھنے کی چیز ہے نا. تو اللہ تو نام لینے میں کوئی حرج نہیں, چٹھی پہ نام لیا کچھ بھی ہو سکتا, یا سمپل ہے اللہ ہماری طرف سے تیرے لیے پورے لوگ مل کر, یا ایک بڑا جانور آپ اکیلے اپنی طرف سے اللہ میری طرف سے تیرے لیے. ٹھیک ہے, تو آپ چاہے تو یہ بڑی دعا بھیجیے, سب سے چھوٹی بسم اللہ اللہ اکبر. اب ہوتا یہ ہے کہ جانور ذبح کرنا ہے, مولوی صاحب آئیں گے تو جانور ذبح ہوں گا, اس لیے کہ دعا کس کو بھی نہیں آتی, بیٹھے بے اور اثر سے پہلے قربانی ہونا, بولے اثر کے بعد نہیں ہوتی حرام, بیٹھے بے اثر ہو گیا جان اب کل کریں, بسم اللہ اللہ اکبر کس کو نہیں آتا مجھے بتائیے. ہم نے خامخواہ کیسے شرائط باندھی شریعت نے نہیں دیے. ٹھیک ہے, تو بہرحال یہ اسی طرح جو ہے ذبح جو ہے خود کرنا افضل ہے اور دسویں دن کرنا افضل ہے, مطلب عید کے دن ہی, لیکن 13 تک کر سکتے ہیں. لیکن اگر کوئی خود سے ذبح نہ کرے تو دوسرا بھی کر سکتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی اور حدیث میں آتا ہے کہ آپ نے 63 اونٹ ذبح کیا, جس قربانی میں 100 کیے تھے اور اس کے بعد آپ تھک گئے اور آپ نے حضرت علی سے کہا علی اب تم ذبح کرو, علی رضی اللہ عنہ کرتے ہیں, میں نے باقی کے 37 اونٹ ذبح کیے. افضل خود کرنا ہے, اگر خود نہ کر سکے تو کوئی اور بھی کر سکتا ہے. یاد رکھیے اسی طرح قربانی وضو اور بغیر وضو, حاصل ہو قربانی کے لیے وضو شرط ہے کیا؟ قربانی کے لیے وضو شرط نہیں ہے, مستحب اچھی بات ہے, شرط نہیں ہے کہ اس کے بغیر نہیں ہوں. اسی طرح قربانی کیا صرف مرد کر سکتا ہے؟ نہیں, قربانی مرد بھی کر سکتا ہے اور عورت بھی کر سکتی ہے. صحابیات کے تعلق سے آتا وہ قربانیاں کرتی تھی, میں بھی کہوں گا آپ عورتوں سے بھی قربانی کروائیے, اس لیے کہ اس سے انسان میں جذبہ آتا ہے, قربانی کا جذبہ آتا ہے. آج کل تو بہرحال وہ معاملہ نہیں رہا, قربانی تو وہ دور کی بات ہے, کاکروچ سے ڈرنے والے لوگ کیا قربانی کریں گے, ہے نا, ہماری عورتیں کاکروچ سے ڈر رہی ہیں. اسے ہوتا کیا ہے, بہت سی بار میں عورتوں کو اس معاملے میں بہت سخت بولتا ہوں کہ یہ ڈر اور یہ چھوڑ دینا چاہیے, اس لیے کہ جب آپ لوگ ایسی ڈرپوک رہیں گی تو آپ ہی کو بچے ہمارے دیکھتے ہیں نا. اب میرا بھی اگر بچہ ہے, وہ مرد بھی ہے لیکن پلتا اس کی ماں کے گود میں, ماں کاکروچ ڈریں گی تو میرا بچہ بھی کاکروچ سے ڈریں گا, ہے نا, ماں مضبوط ہوں گی تو بچے مضبوط ہوں گے, سیدھی سی بات ہے نا. ایک چیز ہے, ایک واقعہ لوگ سناتے ہیں, کہانی بس ایسی کہ ایک شیر رہتا, وہ ہوتا یہ کہ بچپن میں بچھڑ جاتا اپنے ماں باپ سے, اس کو لا کے بھیڑ میں رکھ دیتے مینڈیوں میں, اب وہ بھیڑوں میں پلتا بڑھتا اور بڑا ہو جاتا. ایک دن یہ ہوتا کہ شیر آتا ادھر سے, شیر جنگل میں, تو پورے بھیڑے بھاگتے نکل کر, تو یہ شیر بھی بھاگتا ان کے ساتھ. ٹھیک, تو بھیڑے پوچھتے تم کیوں بھاگ رہے تھے اس سے, بولے تم بھی تو بھاگ رہے تھے نا, اس پہ ساتھ رہنے کا اثر ہو گیا تھا, حالانکہ جو اس کے اوپر حملہ کرا وہ بھی شیر تھا, شیر کو کیا بھاگنے کی ضرورت شیر سے, لیکن وہ رہ کر ہو جاتا ہے نا. تو مائیں مضبوط ہوں گی تو میں سمجھتا ہوں بچے بھی ان کی جو باہمت لوگ ہوں گے, ہے نا. ٹھیک ہے, تو ایک موقع ہوتا ہے انسان کی ہمت کا جستجو کا, اور جب آدمی یہ کام نہیں کرتا ہے نا تو بہت پھر اس کو ڈر لگتا ہے, گھبراہٹ ہوتی ہے نا, بہت مشکل ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو بہرحال مرد بھی کر سکتا ہے عورت بھی کر سکتی ہے. ٹھیک, اسی طرح جو ہے 10 کو قربانی کرنا یہ سب سے افضل ہے, اس کے علاوہ. اچھا کون سے لوگ سوال کرتے کون سی قربانی سب سے افضل ہے, بکرا کرنا, مینڈا کرنا, بیل کرنا, اونٹ کرنا. اس معاملے میں کوئی رائے تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ قرآن حدیث سے کوئی بات ثابت ہو, لیکن علماء کی رائے میں جو سلف لکھتے ہیں اس میں ایک رائے یہ جس میں سب سے زیادہ گوشت نکلے اور انسانوں کو سب سے زیادہ فائدہ ہو سب سے افضل قربانی ہے. تو اونٹ سب سے افضل ہوں گا اسے کہ سب سے زیادہ نکلتا ہے, پھر بیل ہوں گا اس کے بعد پھر چھوٹی چیز. ٹھیک ہے, تو یہ چند باتیں تھی قربانی کی. اب آئیے عید کے دن کیا کیا چیزیں آپ یاد رکھیں اور کریں وہ بھی بتا کے ان شاء اللہ بات ختم کر رہا ہوں اپنی. عید الاضحیٰ کی نماز جو ہے عید الفطر سے تھوڑا جلدی پڑھنا چاہیے. ابھی جلدی کیا ہوتا ہے ہم کو تو معلوم نہیں, ہر نماز لیٹ ہے ہماری تب جلدی کیا ہوں. عید الاضحیٰ کی نماز عید الفطر سے جلدی پڑھنا چاہیے, حالانکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر کی نماز بھی اشراق کے فوراً اول وقت میں پڑھتے اور عید الاضحیٰ بھی. کبھی تاخیر ہوئی آپ سے عید الفطر میں لیکن عید الاضحیٰ میں کبھی تاخیر نہیں. اشراق سمجھتے آپ, فجر کی نماز کے بعد فوراً سورج نکلتے ہی پڑھے, جو بمشکل 20 منٹ ہوتا ہے فجر کے بعد, 25 منٹ میں سورج نکلتا ہے. جیسا حرمین میں ہوتا ہے, آپ اگر ٹی وی پہ دیکھتے ہوں گے حرم کا تو لوگ فجر پڑھتے ہیں حرم میں بیٹھ جاتے ہیں, بس فجر کے بعد لوگ تکبیرات پڑھتے بیٹھے رہتے ہیں, فوراً اشراق کا وقت شروع ہوتا ہے جماعت کھڑی ہو جاتی. تو رسول اللہ عید الاضحیٰ عید الفطر سے تھوڑا جلدی پڑھتے ہیں, تو کم از کم اگر ہم عید الفطر 10:30 بجے پڑھتے ہیں, پتہ نہیں اشراق ہو کیا عوابین کا وقت ہے وہ, تو کم از کم اس کو تھوڑا سا نیچے لا لے 2-1 گھنٹے تاکہ فائدہ ہو لوں. اللہ کے رسول عید الاضحیٰ تھوڑی جلدی پڑھتے عید الفطر کے مقابلے میں, ویسے عید الفطر بھی اشراق میں پڑھ لیتے, اب جلدی بولے تو اس میں بھی اول وقت پڑھتے ہوں گے آپ, اشراق کا تھوڑا لیٹ والا تھوڑا اول وقت, سمجھ رہے آپ, جلدی پڑھی. ویسے عید کی نماز جلدی پڑھنا چاہیے. اسی طرح عید الاضحیٰ میں بہتر ہے کہ آدمی بغیر کھائے پیے کچھ جائے اور آ کر افضل اپنے جانور کو ذبح کر کے اس میں سے کھائے, لیکن کبھی ایسا ممکن نہیں ہوتا, لیکن یہ تو ممکن ہے نا بغیر کھائے کے جانا عیدگاہ اور آ کر کھانا, یہ تو ہو سکتا ہے نا, اپنے جانور میں سے نہیں لیکن جا کر تو آ سکتے ہیں نا. تو عید الفطر میں کھا کر جانا, میٹھا کھا کر جا کر سنت ہے, عید الاضحیٰ میں بھوکے جانا سنت ہے, مطلب بغیر کھائے کے جائیں گے آنے کے بعد کھائیں, لیکن ہرگز اس کا مطلب نہیں کہ روزہ رہتا. یا اسے لوگ بولتے روزہ رہتا بولے عید کا, عید کی عید الفطر میں نماز تک اور عید الاضحیٰ میں بھی نماز تک, کوئی روزہ وزہ نہیں رہتا. ٹھیک, اسی طرح لباس اپنی حیثیت کے اعتبار سے سب سے اچھا جو وہ پہنے, اپنی حیثیت کے اعتبار سے سب سے اچھا, میرے پاس پورے لباس پرانے, ان پرانوں میں سب سے اچھا جو ہے وہ پہنوں گا میں, وہ میری حیثیت کے حساب سب سے اچھا. اس کا ہرگز مطلب نہیں سب سے اچھا ہو تو سب سے مہنگا, پوری ایک سیلری لگا کے, دو سیلریاں لگا کر, ٹھیک ہے, یا ادھار لے کر اس کی ٹوپی اس کے سر پہنا کر, لوگوں کو دھوکہ دے کر, تکلیف دے, کچھ بھی کر کے لوگ لاتے ہیں, نہیں عید کا دن نئے کپڑے ہونا فرض ہے, اب کیا کرو, پہلے ادھار لو کپڑے لو, نہیں, جو بیسٹ آپ کے پاس ہو وہ لباس آپ جو ہے پہن سکتے ہیں. عطر کا استعمال کیجئے, نہائیے اور اسی طرح جو ہے تیل ویل لگا کے ایک دم بہترین تیار ہو گیا. آپ سب نے جو ہے تیل لگاتے میسر ہوتا بالوں میں, خوشبو آپ لگایا کرتے اور غسل لیا کرتے عید کے دن. ٹھیک, اسی طرح جو ہے عیدین میں نماز عید کے بعد جو ہے معانقہ گلے ملنا یہ سنت سے ثابت نہیں ہے, لیکن معانقہ کرنا گلے ملنا یہ حرام بھی نہیں ہے, اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اسلام نے کچھ ایسے رسومات جو شریعت کے خلاف نہ ہوں جو لوکل ہوتے ہیں ان کے تعلق سے آپ کی گرفت اور پکڑ نہیں کی ہے جب تک کہ وہ شریعت کے خلاف نہ جاتے ہو. جیسے کہ مثال کے طور پہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے ہاتھ ملاتے لوگوں سے, آپ ایک ہاتھ سے ہاتھ ملاتے, آپ نے ہاتھ کیا دوسرے نے ہاتھ ملایا, کچھ لوگوں کو آپ دیکھیں گے ہاتھ ملانے کے بعد وہ بوسا لیتے کسی کے ہاتھ کا, محبت کی علامت, احترام کی علامت, یہ سنت ثابت نہیں ہے لیکن آپ کر سکتے ہیں چونکہ حرام نہیں سنت. کچھ لوگ ہاتھ ملانے کے بعد پیشانی کو چومتے ہیں ایک دوسرے, کچھ لوگ ہاتھ ملانے کے بعد گالوں کو چومتے ہیں ایک دوسرے کے, چومتے ہو تو ایسا نہیں چومتے گال سے, خالی آواز نکالتے بازو, گال سے گال لگاتے ہیں اور آواز کرتے ہیں, ٹھیک ہے, پھر ادھر گال لگائیں گے آواز کرتے ہیں. ٹھیک, تو یہ ہوا. کچھ لوگ جو ہے ہاتھ ملانے کے بعد آپ دیکھیں گے وہ ایسا ناک لگاتے ہیں ناک سے, اگر آپ کو پتا ہو تو آپ نے دیکھا ہوگا, اگر عرب ہوں گا کوئی سعودی عرب کا خاص تو وہ بڑا جو ہوں گا وہ اپنے جو قبیلے کا کوئی آدمی آئے تو ناک سے ناک لگانا بولے تو بہت عزت دینا ہوتا ہے, بہت کم لوگوں کو ناک لگاتے ہو ایک دوسرے کو, تو ناک لگاتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں, شریعت اس کی معانیت نہیں کرتی, کوئی آرام کام اس میں شامل نہیں, تو کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں. اسی طرح بہت سے لوگ ہاتھ ملانے کے بعد لوگوں کو ملتے ہیں تو ریسپیکٹ فلی ایسا کریں گے, آپ اکثر سوڈانی دیکھیے یہ وہ لوگ جب بھی ہاتھ ملائیں گے تو ایسا کریں گے آپ کو ریسپیکٹ فلی کہ بہت خوشی ہوئی آپ آئے, بڑا یہ ہوا بڑا بلا ہوا, وہ اس لیے نہیں کہ بولے دل سے دل مل گئے, وہ اس لیے نہیں کرتے, ریسپیکٹ کی علامت ہے ان کے پاس, عزت ہے, چونکہ اسلام میں جھک نہیں سکتے نا تو ایسا ریسپیکٹ کرتے ایک دوسرے. ٹھیک, تو بہت ساری چیزیں شریعت منع نہیں. اسی طرح ہندوستان میں محبت کی علامت کیا ہے, کسی سے آپ کو محبت ہے تو چل یار گلے لگ جاؤ بس, یہی چاہیے یہاں ہاتھ ملانے, ہاتھ ملانے سے زیادہ آدمی چپکتے ہوئے ہاتھ ملاتا, ہاتھ تو ادھر ہی چلا جاتا چل آ جا ادھر, تو یہاں محبت کی علامت ہے, تو یہ سنت سمجھ کے کریں گے سمجھ کر تو پھر تو یہ غلط ہو جائیں گے, بدعت میں شمار ہو جائیں گے. لیکن آپ اگر اس کو ہندوستانی رسم سمجھ کے کریں گے کوئی مسئلہ نہیں. بہت سے لوگ نہیں بالکل حرام ہے, یہ جو اڑ جاتے ہیں نا, تو میں ان سے پوچھتا ہوں عید کے دن میٹھا بنانا حلال ہے حرام ہے؟ واجب سنت ہے, شیر خورمہ بنانا، سیویاں بنانا حلال حرام واجب سنت ہے، کچھ بھی نہیں، پھر کیوں بناتے آپ؟ نہیں بنانا چاہیے. آپ بولیں گے یار سب بناتے عید کے دن، تو میں یہی کہہ رہا ہوں سب مل رہے تھے کوئی مسئلہ ہے نا، سنت جب تک نہیں سمجھ رہے میٹھا بنانے. عید کے دن عیدی دیتے بچوں، کیوں دیتے ہیں؟ آپ نے عیدی دی کسی کو؟ دیتے ہیں لیکن، کیوں؟ تو کوئی غلط چیز نہیں نا، پیسے دینے سے اس کی مدد ہوں گی، وہ خوش ہوتے ہیں، بچے کچھ لیتے ہیں، کھاتے ہیں، اچھی بات ہے. تو ہم اس کو سنت سمجھ کے کریں گے تو بدعت ہوں گا. تو لہٰذا مؤنخہ اگر کوئی کرتا ہے تو حرام میں بالکل نہیں آئیں گا ان شاء اللہ یہ، لیکن سنت سمجھ کے نہ کرے اس کو. ٹھیک. اسی طرح جو ہے قربانی کی رات کو بھی، جو رات کو بھی کی جا سکتی ہے، جو ہے کہ سلسلے میں نے بہرحال تفصیلات رکھ دی ورنہ بہت لوگ غلط فہمی. اسی طرح جو ہے عورتیں نماز عید کے لیے جو عیدگاہ میں حاضر ہو اور وہ بھی حاضر ہوتے وقت تکبیریں یا عید کی نماز سے پہلے تکبیرات پڑھ سکتی ہے. ایک بات بیچ میں رہ گئی تھی وہ یہ ہے کہ تکبیرات یہ پورے عشرے میں آپ پڑھ سکتے ہیں، عشرہ ملا کر 13 ذی‌الحجہ کی اثر تک آپ تکبیرات پڑھ سکتے ہیں، 13 ذی‌الحجہ کی اثر تک تکبیرات باوجہ بلند پڑھ سکتے ہیں. اور عورتیں بھی یہ کام کر سکتی ہے عیدگاہ جاتے وقت بھی، عیدگاہ سے آتے وقت بھی، لیکن عورتوں کے لیے شرط یہ کہ ان کی آواز کو دوسرا نہ سنیں، اس کے پابندی کے ساتھ. وہ عورتیں جو ایام حیض میں ہوں اور وہ عورتیں لڑکیاں جو غیر بالغ ہو وہ بھی عیدگاہ آئیں گی عید کے دن. ابھی تو بڑا مسئلہ ہے بھائی عید کے دن عیدگاہ عورتوں کا جانا، ویسے مسجد نہیں جاتی تو عیدگاہ کیا جائیں گی بےچاریاں. رسول اللہ فرماتے ہیں، روایت میں الفاظ صحابیہ فرماتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں عیدگاہ جانے کا حکم دیا اور کہا پاک اور ناپاک حیض والی عورتیں بھی جائے، بچیاں بھی جائے، بالغ بھی جائے، نابالغ بھی جائے. تو ایک عورت نے سوال کیا، اللہ کے رسول یہ حائضہ عورت تو نماز نہیں پڑھ سکتی کیا کریں؟ تو کہا حائضہ الگ بیٹھیں گی لیکن مسلمانوں کی دعا میں شریک ہوں گی، نابالغ الگ بیٹھیں گی لیکن وہ جو چھوٹی بچیاں ہیں دعا میں شریک ہوں گی. کتنی اہم چیز ہے نا، حائضہ عورت کو بلایا گیا اور یہاں تو معاملہ یہ ہے فتنہ، بس فتنہ فتنہ فتنہ، ہر جگہ فتنہ ہی نظر آتا ہے. بازار میں فتنہ نہیں ہے، تھیٹروں میں فتنہ نہیں ہے، مالز میں فتنہ نہیں ہے، کالج میں فتنہ نہیں ہے، اسکول جانے میں فتنہ نہیں ہے، محلے میں بغیر پردے کے دروازوں میں لٹکنا، کھڑکیوں سے جھانکنا فتنہ نہیں. فتنہ ہے مسجد، فتنہ ہے عیدگاہ آنا، فتنہ ہے درسوں میں آنا، فتنہ ہے دینی تقاریب میں جانا، بس یہ فتنہ. کیا عجیب بات، کیا عجیب بات. اور بہت سے لوگ جو عورت کے گھر سے نکلنے کو فتنہ کہتے ہیں، دیکھیے میں علم کے معاملے میں کر رہا ہوں، میں کسی پہ طنز نہیں مار رہا ہوں، علم کی بات کر رہا ہوں. بہت سے لوگ جو یہ کہتے ہیں عورت گھر سے نکلنا فتنہ ہے، وہ اپنی عورتوں کو جماعت میں بھیجتے ہیں. جب فتنہ نظر نہیں آتا تم کو، اپنی بیویوں کو اکیلا چھوڑ دیتے ہو، اپنی ماؤں کو اکیلا چھوڑتے ہو کہیں کہیں دن، وہاں فتنے کا ڈر نہیں ہے تم کو. مسجدوں میں فتنہ ہے اور عیدگاہوں میں فتنہ ہے صرف. تھوڑا سا بدلنے کی ضرورت ہے اپنے ذہن کو، تھوڑا سا بدلنے. اکیلی عورتیں جماعتوں میں جا کے سفر کر رہی تب فتنہ نہیں، ان کے محرم ساتھ، محرم کہاں ساتھ، ایک ٹرین کے ڈبے میں وہ ہے تو محرمات دوسرے ٹرین میں بھرے ہوئے، وہاں کچھ ہوتا ہے تو آپ کو خبر بھی نہیں وہاں تک تو کیا ہو رہا. وہ آپ اجازت دیتے ہیں، مسجد میں آنے کی اجازت نہیں دیتے ہیں آپ، عیدگاہوں میں اجازت نہیں دیتے ہیں. یہ کس قسم کی کم ذہنیت ہے اور تعصب پسندانہ رویہ ہے آپ کا؟ اللہ بہرحال ہماری حفاظت کرے. اور پھر کہتے ہیں عورتیں کیوں دین سے دور ہو رہی ہیں، آپ نے دور رکھا اور پھر بولتے دین سے. راستہ میں نے بند کیا اور پوچھتا ہے لوگ ٹریفک کیوں نہیں آ رہی ہیں، راستہ بند کیا نا آپ نے، ٹریفک کہاں سے آئے گی؟ پھر بول رہے کہ عورتیں میں بگاڑ، عورتیں یہ کر رہی. تو تم سکھا کہاں رہے ہو، آنے کہاں دیتے ہو مسجدوں میں جو سیکھے آ کے اللہ کے گھروں میں یا عیدگاہ میں؟ کچھ نہیں، نہ سالانہ تقریب میں جمع ہے اور نہ ہی یہاں جمع ہے. عجیب بات ہے، مطلب بہرحال یہ بہت ہی عجیب بات ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح عورتوں کے لیے ضروری جب عید کی نماز یا مسجد جائے وہ نماز کے لیے تو بناؤ سنگار سے احتیاط کرے، خوشبو سے احتیاط کرے، یہ ان کے لیے ضرورت نہیں آتا. اسی طرح عید کی نماز کے لیے آتے جاتے وقت راستہ تبدیل کرنا سنت، ایک راستے سے جانا ہے دوسرے راستے سے آنا. اس عید کی نماز کو اور عید کی دونوں عیدین کو ایسے تکبیرات کہنا، لیکن اس میں تو تکبیرات ایک ذی‌الحجہ سے لے کر 13 تک پورے اس میں کہنا ہے. ٹھیک. نماز عید سے مسجد جو ہے کی بجائے کھلے میدانوں میں پڑھنا یہ افضل ہے، کھلے میدان جس کو عیدگاہ کہتے ہیں اس میں پڑھنا افضل ہے، یہ زیادہ بہتر چیز ہے. عیدگاہ کو فکس جگہ ضروری نہیں ہے، آپ کہیں بھی کسی کالج کا، اسکول کا لان، گراؤنڈ کچھ بھی ہو سکتا ہے، کھلا ایریا، کھلے پلاٹس، کھیت باغ کچھ بھی ہو سکتا ہے، آپ اس میں جو ہے وہ کر سکتے ہیں. اسی طرح جو ہے عید کی نماز کے لیے کوئی اذان نہیں، ٹھیک ہے، اور کوئی اس کے لیے اقامت نہیں. عید کی نماز میں تکبیر تحریمہ کے علاوہ جو ہے خیرت سے پہلے 12 تکبیرات زیادہ ہے. عید کی نماز میں تکبیر تحریمہ کے بعد جو ہے خیرت سے پہلے دونوں رکعتوں میں 12 تکبیرات زیادہ ہیں. پہلی رکعت کے اندر جو ہے 7 تکبیر اور دوسری رکعت کے اندر جو ہے 5 تکبیرات زائد ہیں. ادھر کی پہلی رکعت میں آپ نے اللہ اکبر کیا، ہاتھ باندھ لیا، اس کے بعد قرت سے پہلے 7 تکبیرات زائد ہوں گی. ان تکبیرات میں ہاتھ اٹھانا ہے یا ہاتھ بندے رکھنا ہے، اس معاملے میں سلف میں اختلاف ہے، لیکن بہرحال دونوں ہی اگر عمل کرتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں، کوئی اٹھاتا بھی تو مسئلہ نہیں اور کوئی باندھے رکھتا بھی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. ادھر کی ٹھیک ہے. تو لہٰذا 11 ہے اللہ اکبر، اس کے بعد اللہ اکبر اللہ 11 معاف کرنا 12 ہے، 7 بار کہیں گا، پھر رکوع اور قیام، پھر سورہ فاتحہ، زمین سورہ، رکوع اور اس کے بعد سجدے ہوں گے، اس کے جب کھڑے ہوں گے، پھر کھڑے ہونے کے بعد پھر سورہ فاتحہ سے پہلے پانچ تکبیرات زائد ہوں گی، دونوں ملا کے پانچ اور جو ہے سات اور پانچ بارہ ہوں گی۔ اب ہمارے پاس چھ زائد تکبیر ہوتے ہیں، اس کے تعلق سے کوئی صحیح روایت مجھے آج تک نہیں ملی چھ زائد تکبیرات کی، بارہ کا ہی بہرحال جو ملتا ہے، لیکن یہ تکبیرات سنن ہے، سنتیں ہیں نماز کی، ان کے چھوٹ جانے سے، چوک ہونے سے، بھولنے سے نماز میں انشاءاللہ کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ اسی طرح نماز عید میں جو پہلی رکعت کے اندر جو ہے سورہ قاف اور دوسری رکعت میں سورہ قلم پڑھنا سنت ہے، یا پہلی رکعت میں سورہ اعلیٰ اور دوسرے میں سورہ غاشیہ پڑھنا یہ سنت ہے۔ اسی طرح جو ہے عید کی نماز ادا کی جائیں گی تو خطبہ عید کی نماز کے بعد ہوں گا، عید کی نماز سے پہلے خطبہ دینا یہ سنت سے ثابت نہیں۔ اسی طرح جو شخص عید کی جماعت میں شریک ہونے سے رہ جائے، وہ شخص جو ہے دو رکعت نماز پڑھیں گا اندر کی، عیدگاہ جا کے پڑھ سکتا ہے، ایسا لیٹ آیا عیدگاہ میں تھا تو دو وضو کر کے، اور مسجد میں تو مسجد میں۔ بہت سے لوگ عید کی نماز کو آتے ہیں، نماز ہو کے تو بولتے ہیں اور یہ نماز ہو کے چلو واپس، نماز ہی نہیں پڑھتے ہیں۔ آپ فرض نماز کے لیے آئے، نماز چھوڑ کے تو کیا کرتے، واپس چلے جاتے۔ اللہ رحم کرے، میں نے دیکھا بہت سے لوگ چلے جاتے ہیں، صحیح میں چلے جاتے ہیں، مسجد میں آتے ہیں نماز ہوگی بولے نکل چلے، ارے کیوں، اب قضا ہوگی نا، اب جان دو۔ اللہ رحم کرے، مطلب لوگوں کو اتنا بھی علم شریعت کا، تو بہرحال دو رکعت نماز بعد میں پڑھ لی۔ عید کا خطبہ جو ہے بھی سننا جو ہے ضروری، یاد رکھیے لوگ اٹھ کر نہ بھاگے، بہت سے بار لوگ ہوتا ہے بس عید کا ہوا نماز کی اٹھ کے بھاگنا شروع، نہیں، خطبہ سننا چاہیے، یہ سنت ہے اور اس کی اپنی اہمیت ہے۔ امام خطیب اس میں دعائیں کرتا ہے، اگر وہ نکل جاتے تو امام کی دعاؤں سے محروم ہوتے، اس لیے کہ دعاؤں کے لیے تو عورتوں کو، حائضہ عورتوں کو بلایا گیا، دعا بڑی اہم ہے عید کی نماز کے اندر، ٹھیک ہے۔ اسی طرح جو ہے ہر تکبیر کے ساتھ رفع دین بہرحال آپ چاہے تو کر سکتے ہیں، نہ بھی کہہ رہے تو انشاءاللہ اس میں کوئی حرج نہیں ہوگا۔ تو یہ چند باتیں تھیں جو ذوالحجہ کے عشرے کی فضیلت، اس کے بعد کچھ باتیں مسائل کے تعلق سے عید کی، اور کچھ باتیں عید کی نماز کے تعلق سے میں نے رکھی۔ اسی پر اپنی بات کو میں ختم کروں گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو کچھ کہا سنا گیا اسے عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہم تمام کتاب و سنت کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق دے، جب تک زندہ رکھے اسلام اور ایمان پر زندہ رکھے، خاتمہ ایمان پر ہو۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، وسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین والمرسلین، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ جی، لوگ حج کو گئے ہوئے ہیں، ان کے نام کی بھی یہاں قربانی کرنا ہے یا ایک ہی ساتھ سب کی ہو جائے گی؟ بھائی نے ایک اچھا سوال کیا کہ جو لوگ حج کو گئے ہوئے ہیں تو ان لوگوں کی قربانی کا کیا ہونا؟ تو اس معاملے میں علماء کی جو رائے ہے وہ یہ ہے کہ چونکہ وہ لوگ حج میں ہیں، وہ اپنی قربانی حج کی کر رہے ہیں، استطاعت ہو تو ہندوستان میں ان کی الگ سے قربانی ہوں گی۔ جو لوگ حج گئے ہیں تو وہ حج کی قربانی کرے، ٹھیک ہے، لیکن اگر استطاعت ہو تو ہندوستان میں بھی وہ کرے۔ اور کچھ نے یہ کہا ہے، مطلب دو رائے ہے، کہ وہاں جو قربانی ہو رہی ان کے لیے وہ کفایت کر جاتی ہے، لیکن دوسروں نے کہا کہ نہیں، ان کو پھر سے کرنا ہے، اس لیے کہ وہ حج کی قربانی ہے اور یہ قربانی ان کی قربانی ہے، اور میں سمجھتا ہوں زیادہ کرنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، کم کرنے میں ہو سکتا چوک ہو سکتی، تو لہٰذا استطاعت ہے تو وہاں بھی کرے اور یہاں بھی جو وہ ایک حصہ ڈال دے کہ یہاں بھی وہ جو ہے قربانی کرے، چونکہ اس میں دونوں چیزیں ہو رہی ہیں، قربانی حج کی بھی ہو جا رہی ہے، احتیاطاً زائد کرنے میں تو کوئی قباحت کو برائی نہیں ہو جا رہی، لیکن اگر ایسا ہوا کہ وہ کرنا بھی ضروری ہوتا، مطلب سنت ہے، موقعدہ ہے، چھوٹ جا رہی ہے، تو اچھی چیز ہے کہ ایک چیز مل جائیں گی، ایسا نہ ہوا تو دو کا ثواب ملیں گا آپ کو، ٹھیک ہے۔ تو دونوں ہی رائے علماء کی ایک ہی ہے کہ بس کافی وہاں کرنا، دوسروں نے کہا وہ وہاں کی ہے، لہٰذا یہاں کی جو ہے الگ سے اور کریں۔ بھائی آپ نے کہا عورتوں کے بارے میں کہ عورتیں مسجد میں بھی آ سکتی، تو اب کیا مسئلہ یہ مسجد میں عورت گھر میں رہی تو اچھا ہے کیا؟ آپ نے بولے باہر بھی آ سکتی، وہ بات بھی صحیح ہے آپ کی، لیکن قرآن بول رہا ہے کہ ایک غیر مرد اور عورت کے آنکھیں مل گئے تو بیچ میں جو تو شیطان اتنے لمحے میں شیطان حل ہو جاتا، اور پھر دوسری بات عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جو تو ان کے دور سے جو تو عورتوں کو نماز کو آنا وہ کر دیے تھے، انہوں نے منع کر دیے تھے۔ بھائی نے اچھا سوال کیا، خواتین کے لیے میں نے کہا مسجد میں نماز یا عیدگاہ ہے، میں نے کہا کہ اس سے غلط ملط ہونے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں، نظریں ملنے کے امکانات، فتنے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں، اور عمر رضی اللہ عنہ نے جو ہے من کیا تھا، تو یاد رکھی کچھ چیزیں اس میں ہیں جو ہم کو سمجھنے کی ضرورت ہے، جو غلط فہمیاں ہیں۔ پہلی چیز، عورت مسجد آ سکتی ہے، عورت عیدگاہ جا سکتی ہے نماز کے لیے، صرف اس وقت اس کو منع کیا جا سکتا ہے جب سماج میں بہت زیادہ فتنہ ہو، جس فتنے کی وجہ سے وہ کہیں بھی نہیں جا سکتی ہو، نہ اسکول جا سکتی، نہ کالج جا سکتی، نہ جو ہے درگاہ جا سکتی، نہ مال جا سکتی، نہ بازار جا سکتی، نہ کہیں نہیں جا سکتی، کیونکہ فتنہ ہے، تو لہٰذا اس ماحول میں وہ مسجد بھی نہیں جائیں گی۔ ہم نے کیا کیا, صرف مسجد اور عیدگاہ چھوڑ کر باقی اجازت ہے, ہمیں کیا منع کیا؟ ایسا کوئی عالم ہے جو بول رہا ہے کہ مال میں عورتیں نہ جائیں؟ ہے ہمت کسی کی فتوا دینے کی؟ وہاں تو نظریں کیا کیا نہیں مل رہا, آپ دیکھیے ایک ہی ایسکیلیٹر پہ چڑھ رہے ہیں اوپر, کوئی گر جا رہا ہے تو اس کو اٹھا بھی لے رہا ہے, کوئی آ کر بھاگتے ہوئے درگاہ کے اندر, مرد وہاں بیٹھے ہیں, عورتیں سامنے بیٹھی ہیں, کھانا کھا رہے ہیں, لباس پہن کے جا رہے ہیں کپڑے, وہاں کوئی کہہ رہا ہے کہ درگاہ پہ جانا عورت کا آرام ہے؟ ایک بھی عالم کہہ رہا ہے؟ نہیں کہہ رہا. سوال یہ کہ صرف آپ فتنہ مسجد اور عیدگاہ اور مسجد میں جانے کو کہہ رہے ہیں, لیکن آپ کبھی مال میں, بازار میں, میلوں میں, یہ مینا بازاروں کے اندر اور چوڑی بازاروں کے اندر جہاں مرد اور عورتیں دھکے نہیں رگڑ رگڑ کے چل رہے ہیں ایک دوسرے کے جسموں کو, وہاں نہیں منع کرتے؟ صرف کہاں احتیاط کر رہے ہیں آپ؟ مسجد میں. تو جب عورت کہیں بھی نہیں جائیں گی تو انشاءاللہ مسجد بھی نہیں جائیں گی. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی وضاحت کی, عورت کے لیے سب سے بہتر مقام وہ اللہ کی رضا سے سب سے قریب تب ہوتی ہے جب اپنے گھر کے سب سے اندر کے کمرے میں ہوتی ہے, سب سے اندر کے, سب سے زیادہ اپنے رب کی رضا میں ہوتی ہے. یہ بات ہے, لیکن وہی صحابیات جن کا ایمان سب سے بلند تھا وہ مسجد میں نماز کو آتی تھی, رسول اللہ کے سامنے آئی, آپ نے منع نہیں کیا, آپ نے ان کو آنے دیا, بلکہ ایک صحابی نے جب روکا تو آپ نے فرمایا اسے نماز کو آنے دو, اور اسی صحابیہ سے کہا لیکن تیرے لیے گھر کے اندر, اس کے سب سے اندر کے کمرے میں نماز پڑھنا افضل ہے, اس لیے کہ عورت رب کی رضا میں سب سے زیادہ تب ہوتی ہے جب اپنے گھر کے سب سے اندرونی کمرے میں وہ ہوتی ہے. تو یہ بات تو اپنی جگہ ہے. تو اگر آپ بازار میں منع کر رہے, درگاہ پہ منع کر رہے, مال پہ منع کر رہے, سنیما منع کر رہے, کالج کو منع کر رہے, بازاروں منع کر رہے, تو پھر مسجد میں منع کیجیے نا. لیکن آپ سب جگہ اجازت دے دیے, صرف ایک جگہ فتنہ ہے, ایسا لگتا ہے پورے گنڈے موالی ڈاکو چھڑ والے صرف مسجد میں بیٹھے اور باقی پورے نیک لوگ مالس میں بیٹھے ہیں مدد کے لیے, پورے اچھے لوگ درگاہوں پہ بیٹھے ہیں, پورے نیک لوگ سب جگہ ہے, صرف مسجدوں میں وہ ہے. تو سب جگہ بند تو یہاں بھی بند. دوسرا ایک بہت اہم بات جو بھائی نے کی اور جو عام طور سے ایک غلط بات پھیلائی جاتی ہے, اس کی کوئی حقیقت نہیں یاد رکھی, وہ یہ ہے کہ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ اس بات کو بند کیا. اور ایک دوسری الفاظ, دوسری بات جس میں عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی, اگر اللہ کے رسول اس دور میں زندہ ہوتے اور عورتوں کو دیکھتے وہ کیا کر رہی ہے تو آپ مسجد میں آنے سے منع کر دیتے. یہ دو چیزوں کو لاتے ہیں, حضرت عمر کا قول اور یہ. سب سے پہلی چیز, عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ سے کوئی قول ثابت نہیں عورتوں کو مسجد میں آنے کی ممانعت کرنے کا, کوئی قول ثابت نہیں ہے. حضرت عائشہ سے تو بھی ثابت ہے, کوئی قول ثابت نہیں ہے اور کوئی عمل ثابت نہیں ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ خلیفہ ثانی عمر ابن خطاب بند کر دے مسجد میں عورتوں کو آنا اور اس کے بعد ہی مسلسل عورتیں اس زمانے سے لے کر آج تک حرم میں آتی رہے اور آج تک مسجد نبی میں آتے رہے, آج تک پورے جزیرہ عرب میں آتے رہے, آج تک افسوس کی بات ہے پورے دنیا میں آتی رہے سوا ہندوستان کو چھوڑ کر. آپ رشیا جائیے عورتیں نماز کو مسجد میں آتی ہیں, آپ امریکہ جائیے عورتیں نماز کو مسجد میں آتی ہیں, آپ پورے خلیج ممالک جائیے عورتیں نماز کو مسجد میں آتی ہیں, آپ پورے افریقہ میں جائیے عورتیں نماز کو مسجد میں آتی ہیں. آج بھی صرف یہ بر صغیر ہندوستان, پاکستان اور بنگلہ دیش میں شاید پورے گنڈے موالی چھیڑ چھاڑ کرنے والے فتنے کرنے والے موجود ہیں. حالانکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ زمانے کا ایک واقعہ سنیے آپ, کیا سنگینی تھی اس واقعے کی, بات کے اخوال اگر ہوں گے بھی ثابت تو چھوڑیے, یہ سنیے. اللہ کے رسول کے زمانے ہوا یہ, ایک عورت فجر کی نماز کو نکلی اپنے گھر سے اور راستے میں ایک شخص نے اس عورت کو, اس صحابیوں کو کھینچ لیا, ایک گڑھے میں گرایا اور اس سے زنا بالجبر کیا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات لائی گئی, آپ نے اس شخص کو جن نے زنا بالجبر کیا اس کو سزائے موت دی اور اس عورت کو بری, مطلب اس کو معصوم قرار دیا اور اس کو آزاد کر دیا. لیکن اس کے بعد کبھی یہ نہیں کہا کہ فجر میں عورت نہیں آئیں گے اس لیے کہ زنا ہو رہا ہے. فتنے کو روکا جائے گا, شریعت نہیں بدلی جائیں گی. مسجد میں لوگ چھیڑ چھاڑ کر رہے ہیں نا, ان کی ٹانگیں توڑی جائیں گی, شریعت نہیں بدلی جائیں گی. آپ نے نہیں کہا کہ ریپ ہو رہا ہے تو فجر میں عورتوں کا آنا بند, نہیں, آپ نے سزا دی اس کو تاکہ آئندہ کوئی حرکت نہ کرے فجر میں آنے والی عورتوں میں, اور فجر اس زمانے میں اندھیرے میں ہوتی تھی, اس وجہ سے وہ کام کر پایا اور صحابہ دیکھ نہیں پایا کیا ہوا. سمجھ رہے آپ بات کو؟ ہر تو عمر سے تو کوئی قول اور کوئی عمل ثابت نہیں, اور یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ عمر ابن خطاب کا فتویٰ اور اس کے بعد جو ہے عثمان جو ہے اس عمل کو نافذ کرے. حضرت عمر کے دور میں عورتیں آتی رہی, حضرت عثمان کے دور میں عورتیں آتی رہی, رسول اللہ کے زمانے میں عورتیں مسجد نبی میں, مسجد حرام میں اور ہر جگہ جہاں مسلمان تھے آتی رہی, رسول کے بعد حضرت ابوبکر کے زمانے میں عورتیں مسجدوں میں آتی رہی, حضرت عمر کے زمانے میں آتی رہی, ایک دن بھی منع نہیں ہوا. اس کے برعکس میں واقعہ سناتا ہوں, یہ خود جو لوگ بولتے ہیں نا آنا نہیں حضرت عمر نے بند کیا, وہ خود سناتے, شرم نہیں آتی جب یہ واقعہ سناتے, جب سوچتے نہ غلط بات سنا دے رہے پھر. کہ حضرت عمر کھڑے ہوئے, کیا انصاف تھا, کیا عدل تھا, کیا حکومت تھی, کیا سلطنت تھی, کہ عمر کھڑے ہوئے اور کہا آج کے بعد میں سوچتا ہوں کہ مہر کی رقم طے کر دی جائے. لوگ مہر میں بہت افراد و تفرید کر رہے ہیں, طے کر دی جائے. ایک عورت اٹھی خطبے میں اور کہا عمر جس چیز کو اللہ کے رسول نے فکس نہیں کیا تم کون ہوتے ہو اس کو طے کرنے والے. عمر نے کہا عورت حق پر ہے, عمر غلطی پر تھا. ختم. یہ واقعہ تو سناتے ہیں تو تھوڑا سوال یہ آ رہا کہ وہ عورت آئی کیسے تھی عمر کے دور میں جو عمر نے بند کرا دیا تھا رضی اللہ عنہ. کیا کہا آپ نے؟ عورت حق پر ہے، عمر غلط تھا، عورت بیٹھ گئی، پردے میں تھی اپنی جگہ، لیکن کہا اس نے اٹھ کر کہ قرآن میں اللہ نے کہا کہ اگر تم کسی کو قنطار خزانہ بھی دے دو، ایک بہت بڑا سونے کا پہاڑ بھی دو اگر مہر میں، تو واپس نہ لو تو تم کون ہوتے عمر؟ رسول اللہ نے جس چیز کو طے نہیں کیا کہ تم طے کرو، عمر کہا عمر غلط ہے، عورت صحیح ہے. تو آتی رہی، عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ دور میں عورتیں مسجد نبوی اور دیگر مساجد میں آتی رہی، اس کے بعد علی بن ابی طالب کے دور میں آتی رہی، خلفائے راشدین کے بعد دیگر ادوار میں آتی رہی، اور اس دور سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لے کر آج تک آتی ہے. صرف ہم نے بند کر دیا، شاید غنڈے موالی پورے یہاں گئے تھے وہاں پر برصغیر میں اور چھیڑ چھاڑے پورے ہی کر رہے تھے، چونکہ عرب سے اکالے گئے ہوں گے تو یہاں آ کے چھیڑ چھاڑ کر رہے، امریکہ سے اکالے گئے ہوں گے تو یہاں آ کے جمع ہوئے چھیڑ چھاڑ کے، تو چھیڑ چھاڑ کو تو اور موقع ہی نہیں عورت کو، صرف مسجد تو ایک موقع ہے چھیڑنے کا، اور کہاں ہے کوئی چھیڑنے کا موقع، حالانکہ وہاں تو باپ پردہ آ رہی ہے، پورے پردے میں آ رہی ہے، ایک دینی تقریب میں آ رہی ہے، تو ایک جذبہ ہوتا ہے انسان کے اندر اسپرچل، جس کو بولیں گے ایک جذبات ہوتے ہیں کہ دینی، جبکہ مالس میں، ہوٹلوں میں، تھیٹرس میں، میلوں میں، اس میں کوئی جذبے ہوتے ہیں کہ وہاں تو دکھانے کو جایا جا رہا ہے، وہاں تو بتا نہیں مجھا، تو وہاں تو آپ اجازت دیتے ہیں. جو علماء یہ کہتے ہیں کہ عورت مسجد نہیں جائیں گی ہندوستان کے ماحول میں فتنے کی وجہ سے، میں ان سے گزارش کروں گا یہ فتویٰ بھی ضرور دے کہ مالس میں بھی نہیں جائیں گی، بازار میں بھی نہیں جائیں گی، درگاہ پر بھی نہیں جائیں گی، بازاروں میں جہاں مرد عورتیں ساتھ ہوتے، رمضان کی کسی بازار میں نہیں جائیں گی، عیدین کے کسی میلے میں نہیں جائیں گی، کسی میلے ٹھیلے اور کسی پروگرام میں نہیں جائیں گی، یہ بھی دے دیں تو میں تسلیم کر لوں گا کہ بھائی یہ بھی پھر صحیح ہے. سب جگہ چھوڑ کر ایک جگہ بند کرنے سے یہ جو فقدان علم کا آج ہے، عمل کا ہے، یہ اسی وجہ سے بھرا ہوا ہے. تو بھائی نے ایک سوال کیا کہ مسجد میں عورتیں اور آدمیوں کو الگ کرتے، تو ہاں مانا یہی ہے، عورتوں کی مسجد الگ رہتی ہے، آدمیوں کی الگ مسجد رہتی ہے، امام ایک رہتا بس، ایک ساتھ پڑھنے کا مطلب یہ نہیں کہ ایک جگہ. اب حرم میں چونکہ بہت مشکل ہوتا ہے ان کو مینٹین کرنا، ویسے وہ کرتے ہیں، مسجد نبوی میں تو انہوں نے الگ ہی کر کے رکھا. تو نماز مرد عورتیں اگر مسجد میں نماز پڑھیں گی تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ ساتھ پڑھیں گی. عورتیں اگر مردوں کے ساتھ نماز پڑھیں گی کا مطلب یہ مردوں کی مسجد ہوں گی، عورتوں کی مسجد ہوں گی، امام ایک ہوں گا، دونوں ایک کے پیچھے چلیں گے، لیکن اس کا ہرگز مطلب نہیں کہ مرد عورت ایک ہی مسجد میں جائیں گے، ایک ہی ساتھ نماز پڑھیں گے. ٹھیک ہے، تو الگ سے مراد یہی ہوں گا کہ مسجد میں عورت نماز پڑھیں گی، مطلب وہ آئیں گی، اس کا راستہ الگ، اس کا طہارت خانہ الگ، اس کا حمام الگ، اس کی نماز کی جگہ الگ، اس کو کوئی نہیں دیکھیں گا، وہاں کوئی مرد نہیں ہوں گا، مرد الگ دروازے سے آئیں گا، اس کا وضو خانہ الگ ہوں گا، اس کا طہارت خانہ الگ ہوں گا، وہ الگ ہوں گا، امام ان کا آگے ہوں گا، وہ مسجد میں عورتیں پیچھے کھڑی ہوں گی اور نماز پڑھیں گی، یہ مانا اس کا، ساتھ پڑھیں گی یہ مانا نہیں. حرم میں جو ہوتا ہے وہ مجبوریوں کے تحت ہوتا ہے، مسجد نبوی میں چونکہ ایک نظم ہے تو وہاں مینٹین کر پاتے ہیں، حرم میں لاکھوں لوگ ہیں تو کیا ہوتا ہے عورتیں ایک گروپ بنا لیتی اپنا، 100-200-400 مل گئی تو وہ جماعت کھڑی کر دیتی وہاں، اور چونکہ اتنی تعداد ہے کہ وہاں ممکن ہی نہیں ہوتا کبھی، تو محرم کیا کرتا ہے عورت کی ادھر سے کھڑے کر کے کھڑے ہوتا ہے، اس کی محرم ادھر رہتی ہے ادھر، اور ادھر پوری عورتیں دوسری کھڑی ہوئی رہتی، ٹھیک، تو وہاں وہ ہو جاتا ہے مسئلہ، لیکن عام اعتبار سے ایسا نہیں ہوتا ہے. عام دنوں میں آپ مسجد حرم میں بھی جائیں گے تو ان کا الگ ہے، سب الگ ہے، سب الگ ہے، اور مسجد نبوی میں تو ہر بار ہی بہرحال ان کا الگ سسٹم ہوتا ہے. کسی نے کہا ہماری عمر 50 سال ہے، جب سے آج تک مطلب 6 تکبیروں کا عمل کریں یا پڑھتے ہیں، آپ سے معلوم ہوا کہ 12 تکبیرات کرنا چاہیے، تو کس طرح کرنا چاہیے 12 تکبیرات؟ دیکھیے 12 تکبیرات کہنا یہ سنت سے ثابت ہے، یہ پوری صحیح حدیث ہے کہ آپ 12 تکبیرات، 6 کے لیے کوئی روایت مجھے نہیں ملی. 12 تکبیرات کا طریقہ یہ نماز کا کہ سب سے پہلے جو انسان جو اللہ اکبر کہیں گا، اللہ اکبر کہنے کے بعد ہاتھ باندھے گا، ثنا پڑھیں گا، اور سورہ فاتحہ سے پہلے پھر 7 مرتبہ تکبیرات ہوں گی، چاہے تو ہاتھ اٹھائے چاہے تو ہاتھ رکھے، بندے رکھے، دونوں بھی سر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر کریں گے، ٹھیک ہے، اس کے بعد ہاتھ باندھے گا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، پھر سورہ فاتحہ زمین سورہ، پھر اس کے بعد دوسری رکعت میں کھڑا ہوں گا، دوسری رکعت میں کھڑا ہوتی اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، 5 بار ہوں گا، اور پھر اس کے بعد باقی کا معاملہ چلے گا، جو کھڑے ہوتے اللہ اکبر ایک ہو گیا، پھر 5 کریں گا، پھر ہاتھ باندھیں گا، پھر سورہ فاتحہ زمین سورہ، اور اس کے بعد یہ ہے اس کا طریقہ یاد رکھے 2 تکبیرات میں. اب جو معاملہ چل رہا ہے ہمارے پاس 6 تکبیرات کا، دیکھیے سب سے پہلے تو یہ تکبیرات سنت ہیں، انشاءاللہ عزیز ان کی چھوٹنے سے نماز میں فرق نہیں آئیں گا، اور ان کے کم زیادہ ہونے سے بھی انشاءاللہ عزیز ہمارے نماز میں فرق نہیں آئیں گا. تو لہٰذا آپ نے جو کیا انشاءاللہ عزیز اللہ تعالیٰ دیکھنے والا ہے، اگر آپ کو اب پتا چل گیا آپ کر سکتے تو کریں، لیکن جہاں اجتماعیت کا معاملہ تھا اور امام وہ طریقے پہ ہے تو میں بھی اس کے پیچھے چلوں گا، تو ظاہر سے میں بھی 6 تکبیرات ہی کرتا ہوں پھر، چونکہ یہ سنت ہے، اور عیدگاہ میں نماز پڑھنا موقعہ ہے سنتیں، اور مسلمانوں کی اجتماعیت کے ساتھ رہنا یہ ہم پر واجب ہے. اجتماعیت سے مراد ہماری جماعت کی اجتماعیت نہیں، امت مسلمہ کی اجتماعیت، اور اس کے ساتھ ہم بالکل رہیں گے ہر بار، ٹھیک ہے. تو لہٰذا چھوٹ جانے سے انشاءاللہ کوئی فرق نہیں پڑیں گا. اور اگر علماء کی علمی چوک ہے تو انشاءاللہ عزیز اس کا فائدہ بھی ہوتا ہے، وہ مسئلہ نہیں، لیکن جہاں بارہ ہوتی ہے بالکل بارہ کرے، جہاں لوگوں کو علم ہے وہ کوشش کرے کہ تکبیرات کو بڑھا دے اور اس کو بارہ ہی رہنے دے. اور اگر آپ نے چھ سے پڑھی تو اللہ سے بہرحال اب آپ کو پتا چل گیا، صحیح چیز پہ آپ عمل کریں اور انشاءاللہ عزیز اللہ تعالی ہماری نیتوں کو دیکھیں گا اس معاملے میں، اور چونکہ سنت ہے انشاءاللہ نماز میں اس سے کوئی فرق نہیں آئے گا. فیض بھائی، قرض دار قربانی کر سکتا ہے کیا؟ پانی کا اچھا سوال کیا، اگر کوئی شخص قرض دار ہے، مقروض ہے، کیا وہ قربانی کر سکتا ہے؟ دیکھیے، اگر آپ قرض دار ہے اور آپ کو لگتا ہے لیکن میری استطاعت اس مہینے ہے کہ قرض چکانے کے ساتھ قربانی بھی کر سکتا ہے، تو بالکل کیجیے. قربانی ہر وہ شخص کر سکتا ہے جس کو استطاعت ہو کرنے کی. اور آج کل کے دور میں قرض تو ایک ایسی چیز ہے اس کے بغیر کوئی بھی نہیں بچتا. ہے کوئی ایسا بزنس مین جس پر قرض نہیں ہے؟ بتائیے مجھے. میرا کچھ پیسہ دیا ہوا ہے، میرے پہ کچھ پیسہ قرض ہے، سسٹم ایسی ہے. تو کبھی کبھار تو لاکھوں روپیے ہونا بھی میں قرض نہیں مانتا ہوں. سمجھ لو میرا ایک بزنس ہے اور مجھ پہ لاکھ روپیے ہے، چونکہ میں بھی بزنس کرتا ہوں، لاکھ کیا، کبھی کبھار تو دسوں لاکھ روپئے مجھ پہ قرض رہتا ہے. وہی سے اعتبار سے کہ آج زمین لی 20 لاکھ کی تھی، ادھار لے لی، تو قرضدار تو ہوا نا 20 لاکھ کا، ٹھیک. 3 مہینے کی سائٹ پہ لیا ہوں تو کیا میں قرضدار مانا جاؤں گا شریعتاً؟ سمجھ رہے ہیں بات کو. آج کی قرض کی نوعیت وہ نہیں ہے کہ جس کے تلے انسان دبا ہو، جس کو ادا کرنے کے لیے محنت مشقت کر رہا ہو اور پسینہ بہا رہا تو بھی نہیں ہو سکتا، سمجھا. تو اگر کسی پر ایسا قرض ہو جس کی کوئی مدت نہ ہو، کبھی بھی دیا جا سکتا ہو، روٹین قرض جو کہ آج کل لیا اور دیا جاتا ہے، تو اگر آپ کی استطاعت ہے اس قرض کے چکانے کے ساتھ، تو آپ قربانی کیجیے. آپ پر ایسا قرض ہے کہ قربانی کرنے سے اس قرض کا بوجھ بڑھ جائے گا کہ اس مہینے میرا قرض 3000 روپے دینا ہے، قربانی کروں گا تو 2500 چل جائیں گے، تو 2500 کہاں سے لاؤں، اگلے مہینے بھی انکم کا کوئی سورس نہیں، تو تب تو یہ قرض بڑا ہے میں آپ کے لیے، تو آپ مت کیجیے، سمجھ رہے ہیں. لیکن عام طور سے قرضدار تو سب کچھ ہے، کروڑ پتی آدمی ہے، 1 کروڑ کا سامان دیا، 1 کروڑ روپے ادھار ہے، قرضدار تو وہ بھی، لیکن یہ قرضدار نہیں مانا جاتا ہے. تو قرض کی نوعیت اگر ایسی ہے کہ جس کے تلے آپ دبے ہیں، مجبور ہیں، اور وہ دینے سے آپ کے ذریعے زندگی کے اندر مشکلات پیدا ہو جائیں گی، تو پھر وہ قرض پہلے دے دیجیے. لیکن ایسا نہیں ہے، سمپل لاکھوں کا قرض ہے لیکن یہ سب چلتے رہتا ہے، قرض آ رہا جا رہا، تو پھر آپ قربانی کیجیے. تو ڈیپینڈ آپ کے قرض کی نوعیت کیا، اس کے اوپر بہرحال اس کا فیصلہ آپ خود کر سکتے ہیں. لیکن قرضدار ہونے سے قربانی چھوڑنا یہ کوئی صحیح بات نہیں ہوگی. کہ کوئی بھی آدمی قرضدار نہ بولے آپ قربانی نہیں کرنا، اب لاکھوں قرض ہے لیکن لاکھوں دیا بھی تو مارکیٹ میں جو آنا ہے، اور آدمی چھوڑ دے رہا نہیں بولے میرے پہ قرض. اور بہت سے لوگ زکات بھی نہیں دیتے، چکر ہے معلوم آپ کو، یہ کہتے میرے پہ قرض ہے. کتنا قرض ہے؟ 50000 روپے. ارے 50000 کیا قرض ہے تم پر، لاکھوں کی تو گاڑی میں گھومتے ہو تم. 50000 ایسے آدمی کے لیے یہ قرض نہیں ہوتا، یہ تو عام آج کل کے مارکیٹ کا چلن ہے پیسے کا لین دین، لاکھوں روپیہ آنا اور جانا، جبکہ وہ قرض تو ہوتا ہے، دیکھا جائے تو بولنے میں تو قرض ہے، لیکن یہ وہ قرض نہیں ہے جس کی وجہ سے وہ اپنی زکات چھوڑ دے، اس کی وجہ سے اپنے صدقات چھوڑ دے، اس کی وجہ سے قربانیاں چھوڑ دے. کسی نے ایک سوال کیا کیا عورت عید کی نماز، عورت گھر میں عید کی نماز پڑھ سکتی ہے کیا؟ لوگ کہتے ہیں کہ عورت عید کی نماز گھر میں نہیں پڑھ سکتی. بالکل عورت عید کی نماز گھر میں پڑھ سکتی ہے. جیسے کہ ایک شخص جس کی نماز چھوٹ جائے عید کی، وہ آ کر پیچھے پڑھ سکتا ہے اکیلا، ویسے عورتیں چونکہ اب جماعت نہیں تو گھر میں عید کی نماز پڑھ سکتی. یاد رکھیے، بہت سے لوگ بولتے ہیں کہ عورتوں کے لیے عید کی نماز نہیں ہے. اس کی دلیل یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ عید کی نماز عیدگاہ میں یا مسجد میں ہوں گی، امام ہوں گا، محل جس بستی میں اس بستی کی تعداد 50 افراد سے زیادہ کی ہو، وہ خریہ نہ ہو بلکہ ایک بستی یا شہر ہو، یہ سب اصول نہیں ہے. 3 لوگ بھی ہو جائے تو جماعت بن جاتی ہے. اور اگر عورت کے لیے سسٹم ہی نہیں جماعت کا بیچاری کے لیے، تو کیا مستقل وہ ایک سنت نماز کو چھوڑتی رہے پوری زندگی بھر؟ کیسے ہوں گا، گھر میں پڑھ لے اپنا گھر میں. تو گھر میں عورت نماز پڑھ سکتی ہے، اور 2 رکعت یہ نفل نماز ہے، جیسے نفل نماز پڑھتے سمپل تکبیرات کی زائد ہونے کے. اور اگر سمجھو کہ کوئی لوگ بولتے ہیں وہ تکبیرات اماں یادش نہیں رہتے ہم کو، ماں وہ تکبیرات کے چکر میں تمہیں نماز بھول جا رہی میں، تو کیا کریے آپ، کچھ مت کیجیے، سادی 2 رکعت نفل نماز پڑھی، تکبیرات اضافی مت دیجیے، چونکہ اضافی تکبیرات سنت ہے، چھوڑ دیجیے سادی 2 رکعت نفل، اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں نا بھولنے کا. کریے ویسے اگر یہ سب ہمیں ساتھ سوچے نا بہت مشکل ہے، تو پھر بہت مشکل ہوتا، کرنا ہے شریعت نے حکم دیا تو پھر کچھ مشکل نہیں ہے. ٹھیک ہے، کیا تکبیرات زیادہ اسے کیا کیسا بھولیں گے یار، ایسا مشکل. اور جو عورتیں یہ بول رہی کہ ہم تکبیرات بھول جاتے، صلاۃ التسبیح برابر یاد رہتا، 10-10 بار پڑھنا ہو، 300 بار پوری 4 رکعت میں ہونا، اب اتنا مشکل کام یاد رکھتے تو 12 تکبیرات کیسے یاد نہیں آتے. خیر پھر بھی نہیں ہوتے ہیں تو سمپل 2 رکعت نفل جیسی پڑھتے ویسے اس کو پڑھ لیجیے انشاءاللہ. یہ آپ نے بتایا کہ جو جانور ذبح کر سکتے ہیں، تو بہت سے علاقوں میں بھینس یا ہیلے بھی کرتے، تو اس کا کیا معاملہ ہوگا؟ فائن ایک سوال کیا، جانور ذبح کرنے کے تعلق سے بہت سی جگہ بھینس اور ہیلے کی قربانی ہوتی ہے، اس کا کیا معاملہ؟ تو دیکھیے، کرنا تو یہ چاہیے کہ جن جانوروں کے لیے بہیمت الانام کا لفظ استعمال ہوتا ہے انہیں جانوروں کی قربانی دی جائے. اور بہیمت الانام جو جانوروں کے لیے استعمال کیا گیا ہے وہ ہے بھیڑ اور اس کی جو میل فیمیل مذکر مونس، بکرا بکری، گائے بیل، اونٹ اور اونٹنی، یہ چار چیزوں کو ذبح کیا جائے گا، مطلب چار نسل کے آٹھ جانور ہوں گے نا، مذکر مونس مذکر مونس مذکر مونس مذکر مونس، ٹھیک، تو آٹھ جانور ہوتے ہیں جن کو ذبح کیا جائیں گا. اس کے علاوہ جیسا بھائی نے سوال کیا کہ بھینس اور ہیلے کی قربانی کیا جائز ہے، اس معاملے علماء کا کثیر اختلاف ہے، کثیر اختلاف. اس لیے کچھ نے کہا کہ جو ہے بھینس جو ہے وہ گائے کے جنس سے ہے، لہٰذا کہا زکات دے دی جائے. اب جب گائے کی زکات دی جاتی تو بھینس کی بھی زکات دی جاتی، تو کچھ نے کہا جب بھینس کی زکات دی جائیں گی تو بھینس کی قربانی بھی کرنا درست ہوگا، ٹھیک ہے. تو بہرحال اس معاملے علماء کا اختلاف ہے، تو اس بات میں یاد ہے. جیسا کہ سلام اللہ امرتسری رحمۃ اللہ، انہوں نے فتویٰ دیا کہ بھینس کی قربانی جائز ہے، ٹھیک ہے. یہ بہت بڑے امام، مطلب امام گزرے ہیں ایک جو ہے، اور جمعیت اہل حدیث کی بانی بھی ہندوستان میں، سن 1905 میں انہوں نے اس کی بنیاد ڈالی، سلام اللہ امرتسری، ٹھیک، جنہوں نے غلام احمد قادیان سے مناظرہ بھی کیا تھا. انہی کے مناظرے کے بعد الحمدللہ جو مناظرہ ہوا تھا، غلام احمد قادیان نے کہا تھا کہ سچا زندہ رہے گا اور جھوٹا مر جائے گا، اس کی زندگی میں جھوٹا آدمی جس سے مناظرہ کرے زندگی میں، اور ان سے مناظرہ کیا اور انہی کی زندگی میں کچھ سالوں بعد مر گئے، ٹھیک. تو بہرحال انہوں نے کہا کہ جائز ہے، بہت سے اہل حدیث علماء کہتے ہیں کہ وہ جائز ہے، بہت سو کا خیال ہے کہ وہ جائز نہیں ہے، اس لیے کہ جو چیز اللہ کے رسول نے نہیں کی وہ ہم نہیں کرنا چاہیے. لیکن اس معاملے میں سب کا اتفاق ہے کہ اس پہ زکات دی جائیں گی. اب کچھ لوگ یہ کہیں گے زکات تو دی جائیں گی کیوں، تو وہ گائے کی جن سے آپ کہہ رہے ہیں، لیکن قربانی کیوں نہیں پھر اس کی جائز ہے؟ تو یاد رکھیے علماء اس معاملے میں جو رائے رکھتے ہیں، ایک بہت اچھی رائے ہے، وہ یہ ہے کہ کچھ چیزوں میں احتیاط بہتر ہے اور کچھ چیزوں میں احتیاط بہتر ہے. وہ کیسے؟ کچھ چیزوں کا کرنا احتیاط میں بہتر ہے اور کچھ چیزوں کا نہ کرنا احتیاط میں بہتر ہے. بھینس کو زکات میں گائے کی جنس پکڑنا یہ بہتر ہے، اس لیے کہ زکات فرض ہے. گائے بھینس کو گائے کی جنس پکڑنا زکات میں بہتر ہے، اس لیے کہ زکات فرض ہے، نہ دینے پہ بہت سخت انجام ہے، وہ جانور جو ہے بڑے بڑے ہو جائیں گے اور اپنے کھروں سے رونتے ہوئے جائیں گے روزے خیمے، تو بہتر ہے، اس لیے کہا دیا جائے زکات کے اندر. دوسرا قربانی میں وہ منع کرتے ہوئے اس لیے کہ قربانی میں بہتر ہے کہ نہ کی جائے، چونکہ رسول اللہ نے نہیں کی، سمجھ رہے نا آپ کو، کچھ میں کرنا بہتر ہے کچھ میں نہ کرنا بہتر ہے. تو ایک ہی جانور ہے، زکات میں بہتر ہے دے دے چونکہ فرض چھوٹ جائے گا نہ دے تو، اور قربانی میں نہ کرے اس لیے کہ کوئی گناہ تھوڑی ہو رہا نہ کرنے کا، صحیح بات ہے نا. میں بھی زیادہ اس کو بہتر سمجھتا ہوں اسی قول کو، کیونکہ زکات میں بہتر ہے اور قربانی میں بہتر نہیں ہے، نہ کرنا بہتر ہے، چونکہ اللہ کے رسول نے جن جانور کی، ہاں آپ کو یہ کہا ہمارے پاس تو یہ جانور ہی نہیں ہے، یہ جانور ہو نہیں سکتا. جیسا کہ مثال کے طور پر یو پی چلے جائیے، ہندوستان کا ماحول لے لیجیے یو پی کا، تو وہاں گائے بیل دونوں زبانی کر سکتے ہیں، اونٹ خریدنے کی طاقت انسان میں ہوتی نہیں، اور بکروں کے استطاعت سے باہر چلے گئے پورے بکرے نکل گئے، 7,000-8,000-10,000 کہاں سے لائیں گا آدمی، مطلب دو داتا بکرا بہت مہنگا ہو گیا ہے نا. اس سے تھوڑا آگے چلے جائیے آپ، نیپال میں چلے جائیے، نیپال میں بکری بکرا بھی نہیں ہے اور بھینس گائے اور بیل بھی نہیں کاٹ سکتے آپ، آپشن آپ کے پاس اونٹ اور ہیلا ہی بچتا ہے پھر کٹھا، مطلب بھینس اور اس کا میل فیمیل. ان مجبوری میں اگر وہ پھر اس معاملے کو مان لیں کہ اب قربانی چھوڑنے سے بہتر احتیاطاً کر لینا ہے، تو وہاں پھر وہ لاگو ہو جائیں گی بات، قربانی چھوڑنے سے بہتر ہے کر لینا، وہاں پھر لاگو ہو جائیں گی بات جا کر کہ بھینس گائے کی جن سے ہے. لیکن جہاں ہم جہاں رہتے ہیں جن علاقوں میں ہم ہیں ضرورت ہی نہیں ہے، اونٹ موجود ہے، گائے بیل موجود ہے، بکریاں موجود ہیں، سب پھر کہیں کے لیے ہم جانا، ڈیپینڈ ہے یہ سچویشن سیناریو پہ. لیکن اس معاملے اہل علم کا اختلاف ہے. آخر میں بات یہی کہوں گا، واللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے اس کا کیا معاملہ ہے، اور ماحول کے حساب سے بہتر اور غیر بہتر، درست اور غیر درست ہوتا رہے گا. شیخ اگر کسی کے پاس استعداد ہے کرنے کے لیے بکرا وغیرہ کاٹنے، لیکن اجتماعی طور پہ کر لیتے تو یہ بڑے جانور میں، لیکن ہے اگر بکرا کاٹنے کا لیکن ایسا استعمال کر لے رہے تو کیسا ہے؟ میں نے ایک اچھا سوال کیا کہ اگر کسی میں طاقت تو ہے بکرا ذبح کرنے کی، اور وہ اسے گھر میں سمجھتا ہوں ایک ہی حصے کے اعتبار سے وہ کر رہا ہے، لیکن حصہ ڈال دینا کیسا، چونکہ حصہ سستا پڑتا ہے، ایک حصہ بڑے جانور میں 2,500 میں آئے گا تو ایک حصہ بکرے میں 7,000 تک جائیں گا آج کے دور میں، وہ بھی سستے والے اور مہنگے آئیں گے، 10,000 تک بھی چل جا رہے بکرے، ٹھیک، 10,000 میں. تو اس میں کیا معاملہ ہے؟ دیکھیے جیسا ہر چیز میں ہم سب سے بہتر سب سے اچھا چاہتے ہیں نا، ہے نا، تو کوشش کرے قربانی کے اندر سب سے بہتر سب سے اچھا آپ چاہیں، ٹھیک. لیکن بہتر قربانی سلف کے قول کے مطابق تو وہ ہے جو مہنگی ہو نہیں، جس میں گوشت زیادہ نکلے، انسان زیادہ فائدہ اٹھائے، ٹھیک. اگر کوئی انسان یہ سوچتا ہے طاقت تو ایک بکرے کی، لیکن اگر بیل لے لوں گا تو حصے بھی ساتھ ہو جائیں گے، ثواب زیادہ، لوگ بھی زیادہ کھائیں گے، تقسیم کروں گا ثواب زیادہ، تو بہتر یہ ہے پھر، ٹھیک ہے، سمجھ رہے آپ، ڈیپینڈ ہے، ڈیپینڈ ہے، ٹھیک، ڈیپینڈ ہے. لیکن کسی کو بھی افضل مفضول کے پاس زیادہ خرچ کرنے سے قربانی زیادہ افضل ہوتی ہے ایسا بولنا مشکل ہے، اس لیے کہ پھر لوگ بولیں گے پھر تو 1,00,000 کا بیل ہم لے کے آئیں گے، 50,000 کا یہ لائیں گے، اور ہوتے ہیں لاکھوں کے اندر بھی بھرل جاتے. ہاں جانور اس قسم کا ہو تو درست بھی آپ کے لیے پیسہ دینا. ٹھیک, ایسے ایسے جانور ہوتے ہیں اگر آپ کو اگر معلوم ہے, بلگیرین جو جانور ہوتے ہیں, بیل جو ہوتے ہیں, اگر آپ کو اگر اس کا علم ہو, بلگیرین بلو شاید ان کا نام ہوتا ہے, اگر وہ جانور کو آپ دیکھیں گے تو 30-30 کنٹل کے ہوتے ہیں, 3 ٹن کا ہوتا ہے ایک جانور بیل کے نا, اور نیچرل بغیر اسٹیرائڈ کے وہ نسل ہے ایک بلگیرین بل, سب سے بہترین نسل دنیا میں بیلوں کی وہ ہے, تو 3 ٹن تک جاتا ہے اس کا وزن. تو ظاہر سی بات ہے اس کی قیمتیں بھی ایسے اسٹیگرنگ ہائی جاتی ہے کہ تو گوشت بھی اتنا ہوتا ہے. ٹھیک, تو یہ تو ایک الگ چیز ہے, ایسے جانور میں ہندوستان میں نہیں ہوتے ہیں, لیکن آپ پاکستان میں جائیں گے نا آپ کو بہت ملیں گے, عرب میں جائیں گے وہاں بھی ملیں گے آپ کو, مالدار لوگ ہیں اور ایسے جانور خرید کے لاتے ہیں. بالکل پاکستان میں تو بہت کامن ہے, نیٹ پہ ویڈیوز بھی رہتے ہیں اتنے ٹن کا اتنے ٹن کا. ٹھیک, تو بہرحال یہ تو ایک الگ شکل ہے, لیکن عام اعتبار سے جس میں زیادہ گوشت ہو, زیادہ فائدے مند ہو, انسانیت کو زیادہ نفع ہو, وہ جانور کاٹے. تو اس نیت سے کوئی سوچ رہا ہے کہ بس زیادہ حصے بھی ہو جائیں گے, پیسے ڈبل لگ رہے, صرف یہ ڈبل کاسٹ میں آئیں گے, ٹرپل آئیں گا, لیکن 7 حصے ہو جا رہے ہیں, 7 کا ثواب مل رہا ہے اور گوشت بھی زیادہ آئے گا. تو ڈیپینڈ ہے, کوئی اس میں ضروری نہیں ہے کہ ہم کسی کو افضل یا کسی کو مفضول کہیں اس معاملے میں. السلام علیکم. دیکھا جاتا ہے کہ لوگ قربانی کے ساتھ عقیقے کے حصے بھی شامل کر لیتے ہیں, تو اس کے بارے میں تھوڑی وضاحت کریے. میں نے ایک اچھا سوال کیا کہ دیکھا جاتا ہے کہ لوگ قربانی میں عقیقے حصہ بھی ڈال دیتے ہیں, اور بہت سارے لوگ کرتے ہیں, جیسا کہ قربانی کے 3 حصے, میرا ایک حصہ, بیوی کا حصہ, بچے کا حصہ, اور اپنے 2 بچے جو پیدا ہوئے تو لڑکے ہیں وہ, تو ان کے 2-2 حصے, تو کتنے ہو گئے؟ 7. ایک بات یاد رکھ لیجیے, عقیقہ قربانی کے ساتھ نہیں ہو سکتا, اس لیے کہ عقیقہ صرف چھوٹے جانور میں ہوتا ہے اور قربانی چھوٹے اور بڑے دونوں میں ہوتی ہے. تو ملنا تو سوال ہی نہیں, چھوٹے جانور میں قربانی کا ایک حصہ ہوتا ہے اور عقیقہ صرف چھوٹے میں ہوتا ہے, تو قربانی عقیقہ مل ہی نہیں سکتا. ایک موضوع روایت جو کہ ابن ابی شیبہ کی آتی ہے, موضوع روایت ضعیف بھی نہیں, موضوع روایت جو ابن ابی شیبہ کی, اس میں ہے کہ بڑے میں بھی عقیقہ ہوتا ہے, یہ کہ وہ موضوع ہے, صحیح روایت اسی بات پتہ چلتی ہے, عقیقہ صرف چھوٹے جانور میں ہوتا ہے, عقیقہ صرف چھوٹے جانور میں. تو لڑکے کے لیے 2 چھوٹے جانور, لڑکی کے لیے 1 چھوٹا جانور. ٹھیک, تو یہ عقیقہ قربانی کے ساتھ ہو ہی نہیں سکتا, اس لیے کہ عقیقہ صرف چھوٹے جانور میں ہوتا ہے اور قربانی چھوٹے جانور میں صرف ایک حصہ ہوتا ہے, تو دونوں مل ہی نہیں سکتے, یا تو قربانی ہوں گی چھوٹے جانور ہیں تو عقیقہ ہوں گے. ٹھیک ہے, تو لہٰذا عقیقہ صرف چھوٹے میں کرنا ہے اور قربانی بڑے اور چھوٹے دونوں میں ہوتی ہے. بہت سے لوگ ملا دیتے ہیں, ملانے سے قربانی پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا, جانور ذبح بھی ہو جائیں گا, کھانا بھی حلال ہے, لیکن عقیقہ نہیں ہوں گا, عقیقہ نہیں ہوں گا, عقیقہ باقی رہیں گا. تو لہٰذا عقیقے کے لیے صرف چھوٹا جانور, مینڈا مینڈی, بکرا بکری میں آپ جو ہے کر سکتے ہیں, لڑکی کے لیے 1 مینڈا مینڈی اور لڑکے کے لیے 2 مینڈا مینڈی یا بکرا بکری. جی, میرا سوال ہے شیخ کہ بعض وقت یہ ہوتا ہے کہ اگر ہم بڑے جانور کے اندر حصہ ڈالنا چاہتے ہیں تو اس کے اندر ایک یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا بھی ایک حصہ ڈالا جاتا ہے, تو ہم کو اپنے حصے کے علاوہ اور کچھ پیسے دینا پڑتے ہیں کہ وہ سب مل کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا حصہ ڈالا جاتا ہے, تو اس کے اندر تھوڑا سا مسئلہ ہوتا ہے پیسے دینے کے لیے, تو کیسا اس تعلق سے کیا کرنا چاہیے؟ میں نے ایک اچھا سوال کیا کہ جو میت کے تعلق سے قربانی ہے, چاہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے ہو یا دیگر لوگوں کے نام سے, اس کا کیا مسئلہ ہے؟ دیکھیے, اللہ کے رسول کا نہیں, میں ایک عام بات میت کے تعلق سے کر دیتا ہوں. میت کے نام سے قربانی کے تعلق سے علماء سلف میں اختلاف ہے, کیا جائے گا یا نہ کیا جائے گا. اس معاملے میں جو ان کی رائے ہے وہ یہ ہے کہ اگر میت کے نام سے قربانی کی جاتی ہے تو قربانی کا ثواب تو اس شخص کو ملے گا جس نے کی, اس قربانی کا گوشت تو استعمال نہیں کریں گے اور صرف غریبوں میں بانٹیں گا, اس غریبوں میں گوشت بانٹنے کا ثواب ملے گا اس میت کو. بات سمجھ رہے ہیں؟ سلف میں اختلاف ہے, اور اختلاف میں پہلے علماء کی رائے یہ ہے کہ جو قربانی میت کے نام سے ہوں گی ثواب میت کو نہیں, ثواب کرنے والے کو ملے گا جس کا پیسہ تھا, اور وہ شخص جس کے نام سے کی جا رہی ہے وہ گوشت کو اگر لیتا ہے اور پورے گوشت کو تقسیم کر دیتا غریبوں میں تو گوشت کو تقسیم کرنے کا ثواب ملے گا, اس لیے کہ میت کو اگر کھانا کھلایا تو ثواب ملتا ہے, میت کے نام سے پیسے دیا صدقہ تو ثواب ملتا ہے, تو میت کے نام سے گوشت دیا تو ثواب تو ملے گا. سمجھ رہے ہیں بات کو؟ وہ رائے انہوں نے دی ہے کہ اگر کوئی میت کے نام سے کرتا ہے تو پھر پورا گوشت صدقہ کرنا پڑے گا, اور اس کا ثواب کس کو ملے گا؟ پھر میت کو, وہ کھا نہیں سکتا, اس لیے کہ پھر صدقے میں آئے گا, قربانی کا نہیں ملے گا. دوسرا, اس میت کو قربانی کا ثواب مل سکتا ہے جس میت نے زندگی میں قربانی کی وصیت کی ہو اپنے بچوں سے, جیسا کہ باپ بیٹے سے بچوں سے کرا ہے, دیکھو میرے بعد بھی اگر تمہاری طاقت ہو تو ضرور میری قربانی کرنا, طاقت ہو تو نہیں تو یہ نہیں کہ بیٹا اپنی نہیں کر رہا اور باپ کی کر رہا, میت والے میں زندوں کو ثواب اصل ہے جو گزر چکے ان کا تو ہوا. ٹھیک, تو پھر سمجھ لو بچہ سوچ رہا ہے کہ بھائی میرے پاس طاقت تو ہے آج والد کی بھی کر دیتا ہوں, تو کوئی مسئلہ, اس لیے کہ والد نے یا میت نے مرنے سے پہلے وصیت کی تھی, تو وصیت جو کر جائے اس کی آپ کر سکتے ہیں. دوسرا, تیسرا, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے حصہ ڈالتے ہیں, بھائی کا جو سوال تھا, اور ہوتا یہ کہ جانور میں 6 حصے ہوتے ہیں ہمارے پاس ہندوستان میں بڑے جانور, ایک تو رسول اللہ کا رہتا, پھر 6 لوگ مل کے 7 حصے اسپانسر کرتے ہیں, مطلب ایک حصے میں سب کچھ 6 لوگوں کو تھوڑا تھوڑا پیسہ ڈالنا پڑتا، 2500 کا حصہ 250 روپے ایکسٹرا ڈالو، چونکہ رسول اللہ کا بھی حصہ ہے، 7 لوگ 250 ڈال کے حصہ بنا، اس کا کیا معاملہ؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت سے کبھی بھی قربانی کرنے کی وصیت نہیں کی تھی. جو روایت ملتی ہے ابو داؤد کی، علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہیں، وہ فرماتے ہیں، حدیث لیکن ضعیف ہے، پھر بھی بیان کر رہا ہوں جو کہ وجہ بنتی ہے لوگوں کی قربانی کی، اگر اس کو بحث کی حد تک مان لیا جائے صحیح تو بھی اس سے کیا بات نکلتی وہ رکھنا چاہ رہا ہوں، بحث کی حد تک صحیح مان بھی لیا جائے تو اس سے کیا بات نکلتی وہ رکھ رہا ہوں آپ کے سامنے. پہلے حضرت علی رضی اللہ عنہ، رسول اللہ حدیث میں الفاظ ہے کہ رسول اللہ کی وفات کے بعد بھی ایک جانور ذبح کرتے تھے. کسی نے کہا علی تم ذبح کیوں کرتے ہو؟ تو کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وصیت کی تھی. تو یہ ضعیف حدیث پہ لے بھی لے جاتے سے مسئلہ ثابت یہ ہوتا ہے جو میت وصیت کر جائے اس کی قربانی جائز ہے نا، رسول اللہ نے ان کو کی تھی. کبھی حضرت ابوبکر نے قربانی کی کہ اللہ کے رسول کی، جبکہ حضرت عائشہ زندہ تھی رضی اللہ عنہا، وہ بیوی تھی اللہ کے رسول کی، یہ سسر ہے، دونوں نے کیا ہے کبھی؟ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ زندہ تھے جو آپ کے سسر تھے، ان کی بیٹی حفصہ جو اللہ کے رسول کی بیوی تھی وہ بھی زندہ تھی آپ کی وفات کے بعد، دونوں نے کیا ہے کبھی؟ کہ میرے شوہر کو ثواب پہنچے، میرے داماد اور میرے نبی کو ثواب پہنچے. عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ جو کہ آپ کے 2 مرتبہ داماد بنے، آپ نے کبھی اپنے سسر کے لیے کیا کیا؟ خالی علی رضی اللہ عنہ کر رہے ہیں. علی رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد کسی اور نے کیا کہ حسن حسین اور دیگر نے رضی اللہ عنہما؟ نہیں. تو پتا چلا اگر اس ضعیف روایت لے بھی لی جائے تو پتا چلتا ہے جو میت وصیت کرے اس کے طرف سے قربانی ہو سکتی ہے، سب کے لیے نہیں ہے. تو لہٰذا رسول اللہ نے ہم کو وصیت نہیں کی ہے، تو لہٰذا اس حصے کی ضرورت نہیں ہے. لوگ ہر جانور میں ایک ڈالتے، تو انڈیا میں جنرلی ایک جانور صرف 6 حصے ہوتے، ایک رسول اللہ فکس فکس فکس سب ڈال دیتے. اس پر پھر یہ کہ تم بھی پیسے دو اور ایکسٹرا پیسے دینا پڑتے ہیں. اب یہ آپ کی مجبوری بھائی، وہ پیسوں کا آپ صدقہ سمجھ کے دے دیجیے کہ کیا کرنا، چونکہ وہ 7 حصے ہوتے ہی نہیں، 6 حصے ہوتے ہیں اور وہ 6 حصے والوں کو مل کر 7ویں حصے کو اسپانسر کرنا پڑتا ہے. ٹھیک، تو بہرحال یہ آپ کی مجبوری، یا ایسی جگہ جائیے جہاں وہ حصہ نہیں لیا جا رہا تو خود قیمت کم ہو جاتی ہے اس کی. بہرحال یہ ڈیپینڈ ہے آپ کے اوپر، وہ آپ کی مجبوری اور آپ کے حالات کے اوپر. ہمارا سوال ہے کہ اپنے ماحول میں کچھ بولا جاتا ہے کہ بیل کم سے کم 30 دن پہلے لیا جائے قربانی، تاکہ وہ قیامت کے دن تمہیں پہچانے، اور جو 3-4 دن پہلے لیتے ہیں تو بولتے تمہاری قربانی ہوئی، تو کہاں تک سے؟ بھائی نے ایک سوال کیا کہ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جانور کو پہلے لانا چاہیے، پالنا چاہیے، تاکہ وہ تم کو پہچانے قیامت کے دن. ارے بھائی، قیامت کے دن اللہ اس کو پہچان لگائیں گا اس نے کس نے قربان کیا. وہ تھوڑی ایسا ہے کہ جانور نے دیکھا پہچان لیا، انجان مار رہا ہے کہ میں نہیں پہچان رہا تم کو، یا بول رہا میں تو اللہ دیکھا ہی نہیں تھا اس کو، 2 دن دیکھا تھا، 2 دن میں کیا پہچان ہو رہی، میں تو جانور ہی ٹھہرا. ایسا تھوڑی ہوں گا، اللہ کو معلوم یہ کس کے لیے قربان ہو رہا، اللہ جانتا ہے جانور اس کا تھا، ضرورت ہی نہیں. ہاں یہ الگ بات ہے کہ صحابہ جانوروں کو بہت پہلے لاتے، ان کو پالتے، ان کو کھلاتے، ان کو مضبوط ہٹا کھٹا بناتے، اور پھر ان کو اللہ کے نام ذبح کرتے تاکہ ایک محبت جانور سے ہو، اور محبت کے بعد قربان کرنے سے قربانی کا جذبہ بڑھ جاتا ہے. بہت سے صحابہ کے تعلق سے آتا ہے کہ جب رمضان عید ہو جاتی تو بقرعید کے جانور لیتے، بہت سے کے تعلق سے آتا ہے بقرعید کے بعد جانور لیتے اگلے بقرعید کے لیے، تاکہ ایک سال پالتے، ہٹا کٹا کرتے، بڑا کرتے، پھر ذبح کرتے، تاکہ ایک محبت کا جذبہ قائم ہو، پھر اس کو ذبح کیا جائے. لیکن اس کا ہرگز مطلب نہیں ہے کہ جو جانور جلدی لائیں گے قربان کریں گے تو جانور پہچانیں گا نہیں، انکار کر دیں گا ثواب، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. یہ مجبوریاں، بہت سے تو جانور کو دیکھ بھی نہیں پاتے. آج امریکہ میں کوئی صاحب ہے، قربانی کی طاقت نہیں ہے، وہاں اتنا پیسہ بھی نہیں کہ وہاں کا جانور لے کے کر سکے. جیسا آپ سعودی عرب میں آپ جائیں گے تو 700-1000 روپے کا انویریبل ہو جاتا ہے. تو ہم یہاں کرتے تھے، وہ لوگ کیا کرتے ہیں، میں زیادہ بھی خرم فائدہ ہو، یہاں پیسے بھیجتے ہیں. وہ تو جانور کو ہی نہیں دیکھتے بےچارے کا، تو جانور کیا دیکھا ان کو. یا کچھ لوگ تو آن لائن چلتا ہے آج کل قربانی کے لیے، آن لائن آپ پیسہ پے کر دے رہے ہیں اور وہ قربان کر کے آپ کو جو بتا دیتے اور غریبوں تقسیم کرتے ہیں، وہ لوگ کیسے پتا چلیں؟ بہرحال اللہ تعالیٰ بتائیں گا، وہ اللہ تعالیٰ، وہ ایک الگ معاملہ ہے، وہ ہم نہیں جانتے. تو ایسا کچھ بھی نہیں. ہاں یہ افضل ہے، بہتر ہے کہ جانور سے محبت ہو، انسیت ہو، پالا جائے، بڑا کیا جائے اللہ کی راہ کے لیے، اور پھر جب قربان کرنے میں جو جذبہ جاگتا ہے نا قربانی کا، وہ ایک الگ ہے، تو اس کے لیے کہا جاتا ہے، ورنہ اس کا کوئی پہلے پالنا، 1 مہینہ پہلے، ایسا کوئی مسئلہ نہیں. السلام علیکم. جو شخص قربانی کرتا ہے اس کے ماتحت جو آتے ہیں بیوی بچے، ان کا بالا کاٹنا اور ناخن کاٹنا حرام ہے. جو بچے کو عادت ہے ناخن کاٹنے کی، اس کے لیے کیا ہے؟ میں نے سوال کیا کہ ناخن اور بال کاٹنا منع ہے، جب جو لوگ قربانی کرے بچے ہیں سمجھ، ان کی قربانی ہو رہی ہے، وہ ناخن چھیل لیتے ہاتھ سے، تو ان کو منع کیا جائے، سکھایا جائے. لیکن میں جانتا ہوں یہ بہت بری عادت رہتی، چھوٹتی نہیں ہوں. تو بہر اس کو آپ مجبوری یا نسیان پر وہ کریں گے اس معاملے کو، کہ وہ بھول جاتا ہے. نسیان، مجبوری یا بھول، کہ وہ بس اپنے دھن میں رہتے، ٹینشن آتا پھر تو زیادہ چالو رہتے، کھٹا کر صاف کرتے رہتے، کم ٹینشن آتا کبھی کبھار منہ میں ڈالتے. کوشش کرے وہ لوگ بھی کہ اپنے آپ کو روکے. بچے تو ٹھیک ہے، بچے ہی مسئلہ نہیں، بڑے ہو جائے تو پھر تو ان کو 10 دن تو رکنا ہی پڑے گا، اپنی نفس کو تھوڑا رکنا پڑے گا، اپنے ہاضمے کو تھوڑا خراب کرنا پڑے گا. کبھی کبھار کچھ لوگ ہاضمہ بن جاتا، ناخن نہیں کھاتا، ہاضمہ برابر نہیں رہتا ان کا، ناخن کنٹینیو کھاتے رہتے ہیں بڑے ہونے کے بعد ہی بہت عمر تک. بہرحال ناخن منہ میں لینا یہ اچھی بات نہیں ہوگا, اور خاص طور سے یہ ویسے بھی ناخن منہ میں لینا اچھی بات نہیں ہے, خاص طور سے ان ایام میں کار تو یہ صاف کرنے میں آ جائیں گا تو بہرحال درست نہیں ہوگا اس کو. شیخ, قربانی کے گوشت سے کوئی اور تقریب جیسے ولیمہ وغیرہ کوئی غریب آدمی ہو اس کا کیا جا سکتا ہے؟ بھائی نے ایک سوال کیا کہ اگر کوئی آدمی قربانی کر رہا ہے اس کے گوشت کا استعمال کیا ایسی کوئی تقریب میں جو ولیمہ ہو سکتا ہے, یا کسی عقیقے کھانے کی تقریب, عقیقہ تو الگ, جانور کھانے کے لیے کوئی دعوت کر سکتے ہیں؟ ہاں بالکل کیا جا سکتا ہے. جیسے کہ میں نے اپنی قربانی کری اور تین دن بعد کسی کا ولیمہ تھا, کہا کہ بھائی میں گوشت رکھتا ہوں اور آپ تین دن بعد میرے سے وہ گوشت پورا لے لیجیے, آپ کا ولیمہ میرے گوشت سے کیجیے, کوئی مسئلہ نہیں. ولیمہ کر سکتے ہیں, کوئی دعوت, کوئی بھی حلال جگہ اس دعوت میں اس کو آپ دے سکتے ہیں, اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ آپ اس کو بانٹے یا تین حصے ہی کریں, آپ بالکل دے سکتے ہیں, کسی اور کو بھی دے سکتے ہیں. جیسا ایک صاحب نے مجھ سے سوال کیا تھا حال ہی میں کہ انہوں قربانی کرنا چاہ رہے اور قربانی کے جسے دوسرے دن ان کے بھائی کا نکاح یا ولیمہ ہے, وہ کہہ رہے تھے کہ کیا ہم وہ پورا دے دے گوشت؟ میں نے کہا بہت اچھی بات ہے, دے دیجیے, وہ صدقہ نیکی میں آئیں گا آپ کے بھائی کے لیے, چونکہ کھانا غریب بھی کھائیں گے امیر بھی کھائیں گے سب کھائیں گے نا, اس میں کوئی مسئلہ نہیں. تو آپ کسی تقریب میں وہ گوشت دے سکتے ہیں یا کسی تقریب میں لوگوں کو بلا کر کھلا بھی سکتے. بھائی کھانا قربانی ہوئی, آپ نے سب لوگوں کو دعوت دی, اپنے پاس بلا کے کھلا دیا, کوئی مسئلہ نہیں, کچھ بھی کیا جا سکتا ہے, کوئی مسئلہ نہیں. بھائیوں میں سے ایک بھائی اگر بامبے میں اور وہ قربانی کے لیے چال پکڑوں کو کہتے تو قربانی یہاں پر کر دیں گے تو ہو جائیں گی وہ بھائی کو, مطلب بھائی باہر ہے اور یہاں پیسے دیتے ہو کرو بول کر؟ ہاں ہاں. میں نے سوال کیا کہ اگر کوئی شخص ہے جو باہر ہے دوسرے شہر میں دوسرے ملک میں اور یہاں اپنے بھائیوں کو پیسہ دیتا ہے قربانی کرو تو کیا ہو جائیں گی؟ تو ہاں بالکل ہو جائیں گی, اس میں کوئی حرج نہیں, کوئی قربانی میں کمی نہیں آئیں گی کہ وہ پیسہ بھیج دیں اور اس کے بھائی قربانی اس کے نام سے کر دیں, اس کو اس کا ثواب مل جائے گا. جرسی گائے کا قربانی کے لیے کیا مسئلہ؟ بھائی نے ایک سوال کیا کہ جرسی جو گائے ہوتی ہے اس کو قربانی کے تعلق سے کیا معاملہ؟ تو دیکھیے اس معاملے میں جو اصل مدعا, جو بات جہاں سے شروع ہوتی ہے جرسی حلال ہے یا حرام ہے, وہ یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ کچھ لوگوں کا یہ کہنا, مجھے ایسی کوئی تحقیق نہیں معلوم, اس کو پہلے آپ لوگوں کو اگر کوئی تحقیق ہو تو میرے علم میں تو ایسی کوئی تحقیق نہیں ہے, ایسی کوئی ریسرچ ورک نہیں ہے. کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ جرسی جو گائے ہے اس کے اندر, اس کو جب پیدا کیا گیا تو وہ اسپیشلی کلون اس کو کیا گیا, اس کو بنایا گیا, اس کو کچھ نسلوں کی خصوصیت لے کر تاکہ وہ دودھ زیادہ, جرسی گائے اسپیشل دودھ کے لیے بنی ہوئی, تو کچھ خصوصیتیں اس میں ہوں بول کر کیا ہوتا ہے جینیٹیکلی اس کو انجینئر کیا گیا, مطلب جینیٹیکل انجینئرنگ کے تھرو جرسی گائے پیدا کی گئی کہ خاص یہ نسل سے یہ نسل, جیسا کتوں میں کیا جاتا ہے, جیسا اس کے علاوہ گھوڑوں میں کیا جاتا ہے, ٹھیک, جینیٹیکل انجینئرنگ کی جاتی ہے, ٹھیک. تو جرسی گائے بھی اسی قسم کی ہے, وہ میل فیمیل سے پیدا نہیں ہوتی ہے جرسی گائے, جیسے ہماری گائے عام طور سے پیدا ہوتی ہے. ویسے آج کل تو بہت سے جانور جو کھانے کے لیے بنائے جاتے ہیں وہ ماں باپ سے پیدا ہی نہیں ہوتے, آپ کو معلوم ہونا چاہیے, صرف وہ مذکر کے منی نکال لیا جاتا ہے اور مونس کے اندر انجیکٹ کر دیا جاتا ہے, فزیکل کوئی ریلیشن شپ ہوتا ہی نہیں ان کے اندر جانوروں میں. یہ ہماری مرغیاں جو ہوتی ہے برائلر, جو مرغیاں جو انڈے بہت انڈے دیتی ہے, وہ تو کبھی مرغے سے ملتی نہیں پوری زندگی, لیکن انڈا روز دیتی ہے, بہترین انڈا دیتی ہے, نکل کے آ جاتا ہے, پوری زندگی کی جگہ بیٹھی رہتی ہے, ٹھیک. تو وہ جو جرسی گائے تھی وہ پہلی بار تھی جو کلون ہوئی تھی, جینیٹیکل انجینئرنگ کی گئی تھی اس گائے پہ اور اس کو بنایا گیا تھا بغیر ماں باپ کے, مطلب اس سے کچھ خاصیت اس سے لے کر اس کو انجینئرنگ کیا گیا اور اس کو ایک مونس, مطلب مونس گائے میں فیمیل میں داخل پیدا کیا گیا. اس کی خصوصیت تھی کہ وہ دودھ بہت کثرت سے دیتی ہے, ٹھیک. اس میں لوگ کہتے ہیں کہ جب اس کو جینیٹیکلی, مطلب اس کو انجینئرنگ کیا جا رہا تھا, تو اس کے اندر کچھ ایسے مادے لیے گئے جو سور سے لیے گئے, جو سور سے لیے گئے. واللہ اعلم, میں نہیں جانتا کہ کیا کوئی جانور کسی دوسرے جانور کے جینیٹیکل جینیٹکس لے کر کیا پیدا ہو سکتا ہے, واللہ اعلم. اگر ایسا ہوتا تو آج تک بہت الگ الگ جانور لوگ پیدا کر دیتے تھے, ڈائناسور کے وجود میں لا لیتے تھے کسی نہ کسی حد تک, کچھ تو چیزیں اس کی مل گئی ہیں جینیٹک کوڈنگ اس کی ہڈیوں سے, اور کچھ ملا دیتے تھے لوکل جو جانور آج ہے, شتر مرغ ہے, یہ ہے وہ ہے, بڑے بڑے ہاتھیاں ہیں, کچھ تو کر سکتے تھے نا, نہیں کر پایا آج تک, ٹھیک. بولنا ہے اس لیے میں کہہ رہا ہوں, یہ سنی سنائی بات ہے, مجھے نہیں پتا, پھر بھی مطلب کوئی بات, مطلب وہ نہیں کہہ رہا ہوں. تو لوگ کہتے ہیں کہ سور کا اس میں کچھ مادہ ڈالا گیا جس سے دکھتی, بولے سور کی ایسی, دیکھو بولے اسی اوپر, پہلے تو وہ اوپر نہیں تھی کمان, جس طرح سے مونڈا رہتا, ہاں اس کا منہ آگے سور جیسا رہتا بولے, ٹھیک. اور یہ سب باتیں بہرحال واللہ اعلم, مطلب اس کی میں نہیں جانتا حقیقت کیا. اگر کوئی ریسرچ ورک ہے کہ واقعی میں جرسی گائے کی جینیٹک انجینئرنگ کے اندر سور کا کچھ لیا گیا تھا جس سے فلاں کرتی, تو پھر درست نہیں, لیکن اگر ایسا نہیں ہے پھر کوئی مسئلہ نہیں, وہ گائے گائے ہے, اس کی نسل کچھ بھی ہو سکتی, جینیٹیکل ہو سکتی, وہ بلغیرین ہو سکتی, وہ گجراتی ہو سکتی, وہ فلاں گاؤں کی راجستھانی کئی نسلیں مشہور ہے دنیا میں, وہ اسپینش ہو سکتی ہے یا پھر وہ ارجنٹینین ہو سکتی ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے, اس میں کوئی مسئلہ نہیں. تو ڈیپینڈ ہے بھائی, اگر یہ تحقیق ہے کہ واقعی میں اس میں اس کی جینیٹکس میں سور کا کچھ لیا گیا تو ٹھیک ہے, پھر آپ مت کیجیے, لیکن اگر یہ صرف افواہ ہے, افواہ ہوتی ہے, بہت سی افواہیں ہوتی ہیں, اور اسی وجہ سے ہمارے پاس تو بالکل جرسی گائے تو آتی بھی نہیں بکنے جو سب کو معلوم ہے درست نہیں افواہ ہے تو پھر میں سمجھتا ہوں اس میں کوئی مسئلہ نہیں آپ اس کو ذبح کر سکتے. اسی طرح سے خصی بیل یا خصی بکرے کے بارے میں بھی جیسا کیا کم از کم قربانی کے لیے کیسا رہے گا سر؟ بھائی نے سوال کیا کہ خصی بیل یا خصی بکرا کیا قربانی کیا بالکل کیا جا سکتا ہے. خصی بیل خصی بکرا بالکل قربانی کیا جا سکتا ہے اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو آخری قربانی دی وہ دو چت کا بڑے بکرے تھے, سفید اور کالے رنگ کے دھبے تھے ان کے جسم پہ, بڑے بڑے سنگھ والے خوبصورت مینڈے تھے اور دونوں خصی کیے ہوئے تھے. تو خصی جانور ذبح کیا جا سکتا نہ صرف حلال ہے بلکہ مستحب ہے کہ خصی مینڈے یا خصی بکرا کو جو ہے ذبح کر رسول اللہ نے خصی. تو خصی جانور میں کیا ہوتا ہے اس کے فوتے اندر جانے سے بہت جلدی بنتا ہے, اچھا ہوتا ہے اور اس کے گوشت کے تعلق سے بھی آتا ہے کہ اس کے گوشت کا ٹیسٹ بھی اچھا ہوتا ہے بہ نسبت دوسرے بکروں کے. یہ کہا جاتا ہے بہرحال, یہ تحقیقات جو لوگ یہ فیلڈ میں وہ جانتے ہیں بہتر مجھ سے. تو بہرحال خصی کی قربانی میں کوئی غلط بات نہیں ہے, کوئی کراہت اور کوئی مکروہ ہونے کی کوئی دلیل ثابت نہیں ہے. بہرحال اسی پہ ہم بات ختم کریں گے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, سبحان ربک رب العزت عما یصفون, والسلام علی المرسلین, والحمدللہ.